ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่13โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่26ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ไม่ใช่ศาสนาที่จะขอศาสนาพุทธเป็นศาสนารู้จักกรรมกรรมเป็นของของตนตนพึ่งกรรมกรรมทำอย่างไรเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมนั้นเป็นกุศลเป็นกุศลที่มากจนเป็นบารมีกุศลที่เป็นบารมีของเรายิ่งขึ้นนั่นแหละจะออกฤทธิ์ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กระทำเป็นวิบากของตนเองช่วยตนเองบันดาลให้แก่ตนเองก็คือกรรมของตนเองนั้นเท่านั้นไม่ใช่มีสิ่งที่พิเศษอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่ในโลกที่จะมาบันดลบันดาลให้แก่เราเราอาจจะมีเพื่อนเราอาจจะมีพี่เราอาจจะมีอาจารย์เราอาจจะมีครูเราอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานที่ได้ประสานร่วมกันที่จะช่วยเราอนุเคราะห์เราเกื้อกูลเราได้บ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีบุญร่วมกันกุศลร่วมกันกับผู้ที่มีคุณงามความดีผู้ที่มีบารมีผู้ที่มีกุศลมากก็จะเกื้อกูลกันได้บ้างจะขอก็ขอกันได้บ้างในการขอนั้นไม่ใช่ว่าขอเอาโดยที่เรียกว่าไปกู้หนี้ยืมสินแต่เราต้องมีส่วนร่วมของเราเองที่มีกรรมร่วมกันมีบุญร่วมกันมีกุศลร่วมกันเมื่อเราร่วมหุ้นกันและเราก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันได้ไม่ใช่ขอแล้วก็ไปหยิบยืมมาตรงๆเพราะกรรมแบ่งกันไม่ได้ขอกันไม่ได้แต่หมุนไปหมุนมาเนื่องไปเนื่องมาสัมพันธ์กันไปสัมพันธ์กันมาได้เพราะฉะนั้นพลังงานที่พิเศษของผู้มีบารมีจึงสามารถที่จะมีส่วนเกื้อหนุนเราได้บ้างสำหรับผู้ที่ได้ร่วมบารมีหรือร่วมกรรมร่วมงานร่วมกิจร่วมวิบากร่วมกุศลกันมาจึงจะสามารถร่วมกันได้ดังนั้นเราจึงควรจะต้องพยายามกระทำเป็นสำคัญกระทำร่วมกันกระทำพร้อมกันมียิ่งมากคนก็ยิ่งมีพลังงานยิ่งมากๆที่จะเกื้อกูลเราได้น้อยคนเราก็ไม่ค่อยได้ถ้ายิ่งมากคนและยิ่งเป็นผู้ที่มีบารมีมากก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องร่วมมือกันสังสร้างสรรค์กันพยายามกระทำกรรมให้เป็นกรรมที่ของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยร่วมกันด้วยจึงจะเป็นพลังรวมที่สำคัญที่สุดเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เราก็มาเข้าสู่หลักวิชาหลักวิชาที่เราได้ศึกษากันใครมี EQโลกุตระนี่ก็หยิบขึ้นมานะเราปีที่แล้วเราได้เรียนกันมาถึงหน้า114ซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ฌานอรูปฌานและย้อนไปที่หน้า111นิดหน่อยก่อนนะหน้า111ก็จะขึ้นต้นอรูปฌาน2ในนะอรูปฌาน2ในหัวข้อว่างั้นแล้วเราจะได้ไล่มาจากตรงนั้นก่อนมาขึ้นกลางๆตั้งปีนึงแล้วก็มาขึ้นกลางเลยเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ก็ขอทบทวนสำหรับผู้ใหม่หรือผู้เก่าก็ฟังซ้ำนะว่าฌานนั้นคืออะไรก่อนนะนี่เรามาถึงอรูปฌานแล้วก็ขอสรุปหรือว่าพูดสั้นๆ ให้เข้าใจคร่าวๆสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานอาจจะยังไม่สัมมายังไม่ถูกต้องตรงอะไรก็ฟังค่อยๆเข้าใจกันดูฌานนั้นโดยพยัญชนะแปลว่าเผาโดยเนื้อหาจะต้องมีการเผานะด้วยแน่นอนเผาอะไรเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติพุทธนั้นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องรู้เผาอย่างตื่นของพุทธนะเผาอย่างตื่นเผาอย่างรู้นะเผาอย่างไม่ได้มานั่งมืดมัวงมคลำเผาอย่างกระจ่างชัดจะเผาอะไรจะกำจัดอะไรจะทำลายอะไรเราก็ต้องรู้สิ่งนั้นเพราะฌานถึงเรียกว่าเพ่งรู้แล้วก็เพ่งเผาจะเพ่งอ่านในใจของเราถ้าฌานทั่วไปทั้งหมดเขาก็หมายความว่าถ้าเข้าฌานก็มีการเข้าการออกด้วยนะการเข้าสมาปัตติเรียกว่าเข้าวุฏฐานแปลว่าออกเขาก็ว่าเข้าว่าออกความจริงแล้วของพุทธนั้นเข้าก็คือหมายความว่าในขณะที่เรามีการทำงานเป็นฌานปฏิบัติอยู่ในภาคปฏิบัติฌานก็คือเราเองเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและก็มีตัวปริญญาหรือปัญญาสอดส่องอ่านรู้ตัวเองรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะนะเราจะมีความรู้มีพื้นความรู้ใครมีพื้นความรู้นั้นมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแหละแล้วก็จะติดความรู้เราในระหว่างกายคืออะไรเวทนาคืออย่างไรจิตคืออย่างไรธรรมะคืออย่างไรบ้างทั้งอธรรมและทั้งธรรมอย่างนิวรณ์5เนี่ยเป็นธรรมะข้อที่1เป็นอาการอย่างไรอายตนะอาการอย่างไรอุปทานอาการอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะเราจะรู้โพชฌงค์7อาการอย่างไรลักษณะอย่างไรอริยสัจ4คืออย่างไรนี่ธรรมะนะหมวดข้อนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7มรรคไม่ใช่มรรคอริยสัจ4พวกนี้เป็นธรรมะนะธรรมะต่างๆเราก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านั้นรู้ว่าเราเองเรามีสิ่งเหล่านั้นหรือเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่ขณะที่ปฏิบัติเนี่ยเราเรียนรู้ถ้าเรายังมีนิวรณ์เราก็ต้องกำจัดเพราะนิวรณ์เป็นเรื่องกำจัดถ้าเรายังไม่มีโพชฌงค์เราก็ต้องรู้ว่าเรามีโพชฌงค์ไหมปฏิบัติขณะนี้เรามีสติสัมโพชฌงค์ไหมมีวิริยะสัมโพชฌงค์ไหมมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไหมมีวิริยะสัมโพชฌงค์ไหมเราก็ต้องรู้ว่าตัวเรามีไหมถ้าเรามีก็แสดงว่าเราเองมีธรรมะในขณะนี้สติสัพพัญญะของเราดีนะเรารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยเรากำลังมีแล้วสตินั้นถึงขั้นสัมโพชฌงค์หรือไม่สติขั้นสัมโพชฌงค์ก็คือสติที่อ่านรู้และกำลังทำงานอย่างเดินทางไปสู่ความตรัสรู้หรือเดินทางไปสู่มรรคผลโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งความตรัสรู้เพราะสตินี่ไม่ใช่สติสามัญเฉยๆสติระลึกรู้ตัวรู้เฉยๆไม่ใช่สติทั้งโพชฌงค์นั้นบอกชัดๆระบุชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นโพชฌงค์ประกอบไปด้วยโพชฌงค์เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสติของเรานี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยองค์แห่งการตรัสรู้คือมันมีบทบาทปฏิบัติที่กำลังรู้สิ่งที่จะกำจัดสิ่งที่จะลดละจางคลายสิ่งที่จะดับสิ่งที่จะทำลายให้หมดให้ศูนย์ให้อนัตตาอยู่ในจิตเจตสิกจิตเจตสิกของเราเรามีสติและเรารู้ขณะนั้นเรารู้ถึงจิตเจตสิกของเราหรือไม่และเรากำลังอยู่ในภาวะที่ปฏิบัติมีสมถะวิธีมีวิปัสสนาวิธีถ้ามันทำได้ผลมันก็เป็นผลไปเรื่อยๆและเป็นวิธีที่ถูกต้องแม้จะแพ้แต่ก็เป็นทางแห่งการตรัสรู้เหมือนกันแต่เราก็แพ้เราก็รู้ตัวเราว่าเราไปไม่ได้เราปฏิบัติยังไม่ไ แต่รู้อยู่ว่าเรายังไม่เดินมรรคเดินผลแต่ก็อยู่ในองค์มรรคอยู่ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ว่าเรามีโพชฌงค์เมื่อเราได้ผลไปเรื่อยๆเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์หรือถึงขั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาก็คือถึงขั้นฌานไปถึงขั้นฌานที่4นะฌานที่3ก็เริ่มเรียกว่าอุเบกมีอุเบกขามีลักษณะมันวางมันว่างมันปล่อยมันเฉยขึ้นมาได้อาการของจิตของเรานี่เป็นต้นเราทำเราลดเราละจนกระทั่งกิเลสมันลดลงไปจางลงไปจนมันวางมันว่างมันโปร่งมันไม่มีบทบาทของกิเลสเข้ามากวนใจแล้วอารมณ์ที่มันเป็นจิตของเราที่มันเป็นอารมณ์ลักษณะที่เราปฏิบัติแล้วพวกนี้เราจะต้องมีญาณรู้วิชาเรียกว่าวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะญาณทัศนวิเศษอ่านรู้พวกนี้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละผู้นั้นก็จะได้ฝึกปรือแล้วก็ได้รู้ว่าตนเองมีวิชาซึ่งมีฌานในการปฏิบัติมีฌานได้ลดได้ละลงไปจริงๆเรามีโพชฌงค์7ปฏิบัติถูกอริยสัจ4นิวรณ์ห้ามเป็นสมุทัยแท้ๆหรือแม้แต่อุปทานต่างๆก็รู้อาตมาเคยอธิบายฟังหมดแล้วกิเลสอย่างไรตัณหาอย่างไรอุปทานอย่างไรอุปทานไปจนกระทั่งเราล้างอุปทานต่างๆไปหมดแม้เหลือขันธ์5เราก็ยังไม่ยึดว่าขันธ์5เป็นเรารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราอะไรพวกนี้เราได้ทำหรือไม่หรือว่ายังมีอุปทานว่าเป็นเราอยู่อะไรพวกนี้เราจะต้องเรียนรู้ไล่ไปตามความจริงตรวจสอบได้ไม่ใช่รู้แต่พยัญชนะแต่ความจริงเราก็อ่านสภาวะของสัจธรรมจิตโดยเฉพาะจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นความรู้ในระดับปรมัตถธรรมเป็นความรู้ในระดับบรมประโยชน์หรือบรมผลอัตถะปรมัตถะปรก็คือบทปรมะก็คือบรมนี่แหละบรมอัตถะหรือบรมประโยชน์หรือบรมผลหรือบรมรายได้เนี่ยพวกเรานี่มาทำงานกับชาวโศกเนี่ยอันนี้แหละเป็นรายได้หลักเรื่องลาภยศสรรเสริญเงินทองเข้าของหรือกามหรืออัตถะอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะต้องหัดวางให้มันหมดไปซ้ำหัดเอาออกหัดทานหัดจาคะหัดเนกขัมมะออกไปเอาออกไปดีซ้ำไปไม่ใช่เอามาเป็นรายได้เอามาเป็นผลของเราไม่ใช่เรียนรู้มันจริงๆเลยว่าเนี่ยแหละเราไปติดไปยึดมันอยู่แต่โดยภาคที่มันเป็นสามัญทำงานมันก็เกิดลาภทำงานดีเขาก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้ฐานะของเราว่าเราเจริญเราดีเราเก่งเราสามารถเขาก็ให้เรามาตามทำเองไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องแต่งตั้งมันก็เป็นสัจจะจะแต่งตั้งก็ได้เราก็ไม่ติดในการแต่งตั้งนั้นอะไรนี้สรรเสริญเยินยอเขามายกย่องเยินยอมันก็ต้องเป็นธรรมชาติถ้าเราทำดีเขาก็สรรเสริญเยินยอเราทำไม่ดีเขาก็ด่าเขาให้ก็ธรรมดาแต่ไม่ใช่หน้าด่านเขาด่าแล้วก็เลยเฉยเขาเยินยอก็ยิงระเหลิงยิงแม่ยิงพยองก็ไม่ใช่รู้ว่าสรรเสริญก็อย่างนั้นตำหนิก็อย่างนั้นการตำหนิก็ต้องควรเรียนรู้ยิ่งต้องระวัดระมัดระวังมากไม่ใช่โกรธรับการตำหนิไม่ใช่ว่าเหลิงลอยดีใจรับการสรรเสริญเยินยอไม่ใช่รับรู้ว่าโอ้นี่สรรเสริญจริงไหมตามที่เขาสรรเสริญเราถูกต้องไหมเราดีนิดเดียวก็สรรเสริญต้องเป็น2กระบุงนี่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่มันใส่ไข่มาพร้อมเลยสรรเสริญเราเกินเหตุเกินความจริงเราก็ต้องรู้เขาสรรเสริญเรามาน้อยเราดีกว่านั่นก็รู้ตามความจริงแต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกสรรเสริญเราน้อยไปก็หมายไปต่อว่าเขาอีกไม่ต้องนี่ไม่ดีเขาไม่ใช่สรรเสริญเลยแต่เขาด่าเขาให้ดูถูกเราด้วยที่จริงเนี่ยดูผิดเขาเรียกว่าดูถูกเนี่ยที่จริงเราดีเท่านี้เราดีร้อยเขาว่าเราเสียร้อยซะอีกนะโออย่างนี้ก็เป็นได้ก็แล้วแต่เราก็ฟังคนนี้ก็ว่างั้นตรวจสอบความจริงเรารู้ธรรมะรู้นิวรณ์รู้อุปทานขันธ์ 5รู้อายตนะ6รู้อายตนะทวารจะคือความเชื่อมต่อที่รับรู้กันระหว่างเป็นคนนี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6 นะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะต้องเห็นรูปแต่ยินเสียงกลิ่นลิ้นก็ได้รสอะไรพวกนี้เป็นทวารรับรู้เต็มๆเป็นคนนะแล้วอรยตนะ6นี่แหละสุดท้ายเราก็เรียนรู้พวกนี้แหละมันปรุงอยู่กับพวกนี้แหละปรุงอยู่กับอรยตนะ6ศาสนาพุทธเรียนรู้อย่างลืมตาอย่างใช้ทวารทั้ง6เพราะฌานของพุทธจึงฌานลืมตาฌานที่มีทวารทั้ง6ถ้าฌานที่เขาเรียนรู้กันก็ฌานคือเข้าไปอยู่ในทวารใจตัวนั้นนั่งเข้าฌานนะอาตมาก็อธิบายมาแล้วก็คงจะต้องอธิบายอีกตลอดนานนับกับการนะก็นั่งสะกดจิตกันไปเข้าฌานไม่รู้ปิดหูปิดตาปิดทวารทั้ง5ข้างนอกไปอยู่แต่ทวารใจอยู่แล้วเขาบอกว่านั่นน่ะเข้าฌานนะสมาบัติเข้าฌานต้องอย่างนี้ถ้าไม่เข้าอย่างนี้ไม่ถือว่าฌานลืมตาโพร่งๆไม่ใช่ฌานคนที่ไม่เข้าใจแม้แค่นี้ลืมตาโพร่งๆนี่ทำฌานไม่ได้แม้แต่แค่นี้เขาก็เห็นแย้งแล้วก็คนนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติแบบพุทธนะปฏิบัติแบบพุทธไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติแบบพุทธแล้วต้องรู้ว่าฌานลืมตานี่แหละปฏิบัติได้อ่านจิตเป็นรู้จักกิเลสแล้วก็ลดกิเลสได้นั่นแหละฌานอยู่ที่การลดนิวรณ์ลดกิเลสกามพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉานี่เป็นนิวรณ์ลดได้จับอาการถูกอาการอย่างนี้กามนี่กำลังเกิดทีเดียวอยู่ที่เรานี่แหละตาเห็นรูปโอ้โหเกิดกามตาเห็นขนมอยากกินกามแล้วนะเห็นขนมโอ้โหขนมอันนี้ขนมชอบด้วยโอ้นะเนี่ยอย่างชอบเลยเนี่ยอยากกินเลยตั้งแต่ท้องอิ่มแล้วยังอยากเลยนะแสดงว่ากามเราเยอะเราชอบมันมากอาการมันเกิดจริงที่ใจเราอ่านอาการเราออกแล้วเราก็ต้องวิปัสสนาพิจารณาอย่าให้มันเกิดอาการนั้นให้อาการนั้นมันจางคลายให้อาการนั้นมันลดลืมตาโพร่งๆเนี่ยปฏิบัติเมื่อเราเพ่งรู้อาการตัวเราขณะนั้นคือรู้ฌานต้องมีปัญญาต้องมีตัวรู้ถ้าไม่มีรู้ไม่ใช่ฌานของพุทธนะวางในพระบาลีเขาตอนนี้บอกฌานนัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาไม่ใช่ปัญญานัตถิอัจฉายะโตนัตถิฌานังอัจฉายะโตคือไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีฌานไม่มีปัญญาก็ไม่มีฌานมีปัญญาต้องมีปัญญาอย่างถูกต้องไปสมาธิจึงจะเกิดฌานนะเพราะมันจะมีฌานแล้วไม่มีปัญญามีแต่การเข้าไปอยู่ในภพดับดื้อเฉยไม่รู้อะไรยิ่งสุดท้ายดับจิตเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วบอกว่านั่นละฌานอย่างสูงเป็นนิโรธว่างั้นฌานนิโรธนะเขาเรียกภาษาว่าฌานนิโรธด้วยนะดับไม่รู้เรื่องเลยไอ้ไม่รู้อยู่นั่นน่ะยิ่งไม่รู้นั่นน่ะยิ่งไม่ใช่ฌานแต่ทางสายนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะเขาบอกอู้นั่นแหละยิ่งฌานยอดฌานเลยยิ่งดับเลยดับสนิทเลยนั่นละนิโรธด้วยฌานก็ไปถึงนิโรธดับไม่รู้เรื่องเลยจิตไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บอกนั้นละฌานระดับนิโรธเลยมันคนละเรื่องเลยนั่นละยิ่งไม่ใช่ฌานยิ่งไม่รู้ไม่รับแขกฌานไม่รับแขกนอกฌานของเรานี่มีฌานนอกไม่รับแขกฌานนี่มีความรู้มีธาตุรู้ระลึกรู้รู้อย่างแจ้งชัดรู้อย่างลึกซึ้งรู้อย่างเจาะลงไปถึงเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะทําเป็นอย่างไรตัวไหนเป็นสมุทัยตัวไหนเป็นเหตุที่จะต้องจัดการถูกตัวปฏิบัติแล้วมันจางคลายมันดับได้รู้ตลอดสายนะฌานของพุทธต้องมีปัญญารับรู้รู้จริงๆยังไม่ใช่งมงายทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องทําเป็นไปยังไงแล้วมันเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกถ้าคุณเองคุณทําถูกต้องจริงๆแม้แต่อาการของทางนามธรรมอย่างที่กล่าวนี้คุณก็ตกตามรู้มีญาณรู้ไปตลอดทำไมคุณจะเอามาพูดไม่ได้พูดภาษาธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปพูดภาษาบาลีภาษาพระอะไรใช่ไหมเรารู้สภาวะของมันอย่างชัดเจนเราเอามาพูดได้พูดจะเปรียบเทียบได้ด้วยเปรียบเทียบกับอย่างนี้อะไรนี่มันจะคล้ายจะเหมือนอะไรมาเทียบเคียงให้คนอื่นเขาฟังทำได้เพราะมันรู้ของจริงนะเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ ถ่ายทอดเชื่อมโยงสืบต่อได้แต่มันก็ยากกว่าจะมีคนรู้แต่รู้แล้วเนี่ยสืบทอดได้ไม่หายต่อได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธยังมีอยู่ในมหาจักรวาลนี้ตลอดพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือผู้รู้ที่จะสืบทอดอยู่ยังมีอยู่ตลอดกาลแหละนะมีอยู่แล้วเป็นไปอยู่แล้วนะแต่ของใครของมันนะไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วก็ไปคว้าเอาตามอากาศไปคว้าเอาตามอะไรต่ออะไรต่างๆไม่ใช่ของใครก็ของใครต้องสืบทอดต้องเรียนรู้ไปคว้าในอากาศไม่มีหรอกนะที่อาตมาพูดไปขยายความไปเพื่อให้รู้จักฌานอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะฌานลืมตาเนี่ยตากระทบรูปเกิดกิเลสหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเกิดกิเลสรู้จักกิเลสตัณหาต่างๆอุปทานต่างๆแล้วจัดการมีวิธีจัดการให้มันลดละนั่นคือฌานเผาลงมากำจัดลงไปได้เรื่อยๆนั่นคือทำฌานเป็นจนกระทั่งตั้งมั่นจึงเรียกสมาธิได้ชั่วคราวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิมันทำได้ชั่วคราวมันลดละจางคลายเดี๋ยวมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวได้เป็นช่วงๆนั่นคณิกะสมาธิถ้าได้มากขึ้นได้นานขึ้นก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิมันใกล้จะสำเร็จใกล้จะทำได้อย่างแข็งแรงถาวรนะเรียกว่าตั้งมั่นถาวรสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นใจความตั้งใจมั่นครับแล้วสัมมาสมาธิคือความตั้งจะอะไรจิตความตั้งใจมั่นชอบฟังแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิไงก็แปลว่าความตั้งใจมั่นชอบมันยังไงความตั้งใจมั่นชอบฟังแล้วก็คนฟังแล้วก็บอกอ่านออกภาษาไทยแต่มันไม่ค่อยรู้เรื่องนะชอบก็หมายความว่ามันถูกต้องมันถูกท่วนความตั้งมั่นอะไรสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นนะอย่างถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องแปลว่าถูกท่วนลงไปถึงความจริงนะสัมมาลงไปถึงความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติฌานอย่างแบบพุทธลืมตาได้แล้วปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องแบ่งเวลาออกไว้ปฏิบัติประโยชน์ตนจะเกิดฌานเกิดสมาธิเกิดวิมุตติอะไรมันก็ต้องมานั่งสะกดจิตเนี่ยเหมือนของเก่าๆทำประโยชน์ตนก็คุณทำประโยชน์ตนคุณก็ลืมตาโพร่งๆนี่แหละทำประโยชน์ตนปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมก็ทุนทำปฏิบัติธรรมก็อยู่ลืมตาโพร่งๆนี่แหละทำงานทำการทำอะไรอยู่เนี่ยสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเป็นทางปฏิบัติมรรคองค์8ในขณะคุณคิดนี่คุณก็ปฏิบัติทำในขณะคุณพูดนี่คุณก็ปฏิบัติทำรู้ตัวบ้างไหมเราว่าพูดอย่างนี้มันปาเข้าไปมันพูดอะไรออกมาพูดออกไปแล้วนะกิเลสมันร่วมผสมโรงโอ้โหเลอะเทอะไปใหญ่แล้วนะพูดเอาแต่ใจอาจจะเอาให้ได้นะพูดโลภพูดโกรธยังไงก็ไม่รู้มันโกรธอยู่ในใจมันมีอารมณ์โกรธเป็นตัวบงการก็พูดออกไปตามภาษาของความโกรธมันสั่งพูดเป็นความโลภมันสั่งเราก็ต้องรู้ตัวว่าโอ้โหนี่เรามีผีเป็นตัวบงการนะจับตัวผีได้ขณะพูดจับตัวผีได้ขณะคิดจับตัวผีได้ขณะกระทำอะไรก็แล้วแต่กัมมันตะการกระทำทุกอย่างมันมีผีเข้ามาร่วมวงจัดการกับผีตลอดเวลานั่นเรียกว่าทำฌานตลอดเวลาทำงานอาชีพอาชีวะนี่เป็นหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ทุกกรรมทุกกิริยาเรียนรู้ คำว่าเชี่ยวชาญเนี่ยแปลว่ารู้แรงใช ่ ไหม คร ับเชี่ยวแรงไง รู้ แรงเรื่องงาน ใช่ก็ต้องรู้ให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องให้ลงไปให้ทำให้มันถูกสภาพจริงๆมันศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ในขณะปฏิบัติเนี่ยรู้จริงๆเห็นจริงๆเรียกว่าฌานติฌานาติหรือฌานติแปลว่ารู้ปัสสติหรือวิปัสสนาเนี่ยปัสสะตัวนี้มันแปลว่าปัสสะปัสสีนี่แปลว่ารู้ก็แปลว่าเห็นรู้เห็นมีญาณสอดส่องเห็นเรียกว่าญาณมีญาณตาทิพย์มีตาทิพย์มีญาณข้างในรู้นะเพราะฉะนั้นการทำฌาน4ก็ ็คือการเรียนรู้พวกนี้แหละเรียนรู้กิเลสโดยเฉพาะนิวรณ์แล้วค่อยไปรู้อุปทานแล้วค่อยไปรู้อายตนะที่ถึงเหมือนเขารู้ไปพร้อมๆกันแหละอุปทานเป็นอย่างไรก็บอกแล้วสอนแล้วก็ค่อยๆรู้ชัดเจนลงไปแต่ข้อสำคัญถ้าเรียนรู้นิวรณ์ได้เดี๋ยวก็รู้อายตนะก็ตามอุปทานก็ตามและเรามีโพชฌงค์เรามีอริยสัจ4เราตามไปถึงเหตุสมุทัยของมันพาเราทุกข์มันพาเราสุขศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่รู้ว่าสุขอย่างโลกนั้นคือสุขที่เกิดจากการบำเรอกิเลสตัวเองถ้าไม่ได้บำเรอสมใจก็ทุกข์ถ้าบำเรอสมใจก็สุขนั่นเรียกว่าโลกียสุขเพราะเมื่อดับเหตุที่มันอยากจะสุขแล้วเมื่อหมดเหตุที่อยากได้สมใจหมดเหตุมันก็หมดสุขหมดเหตุมันก็หมดทุกข์มันอัตทุกขมสุขก็เพราะดับเหตุมันดับสนิทจำกัดเอาขอไปมันจะกำจัดเหตุมันดับสนิทมันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์จึงเรียกว่าทำฌานไปถึงขั้นอุเบกขาหรือถึงขั้นอัตทุกขมสุขภาษาที่เราเรียนไปนี่ก็ต้องไปพิสูจน์ไปกระทำไปเรียนไปปฏิบัติที่นี่มาถึงอรูปฌานเราปฏิบัติมาเป็นรูปฌานได้นะปฏิบัติต้องผ่านทุกคนต้องผ่านต้องมีฌานชาวพุทธต้องรู้จักฌานเป็นวิชาข้อที่1อาตมานำมาเป็นวิชาข้อที่1โบราณอาจารย์ท่านนับเอาวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่1วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายญาณมี8อาตมาเอา9เอาฌานเป็นที่1ต้องมีฌานต้องทำฌานเป็นต้องรู้จักฌานถ้าไม่มีวิชาในขั้นฌานไม่ใช่พุทธปฏิบัติไม่มีมรรคมีผลอะไรต้องมีมรรคมีผลต้องมีฌานทุกคนเขาบอกว่าพวกโบราณอาจารย์อธิบายว่าปฏิบัติธรรมะไม่มีฌานก็ได้นะไม่มีฌานก็ได้ปฏิบัติฌานปฏิบัติไม่มีฌานนะเวลาบรรลุแล้วก็เป็น อะไรสุขวิปัสสโกไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกคำนี้มีแต่ในอรรถกถาจารย์นะให้ตรวจหมดแล้วไม่มีสุขวิปัสสโกในพระไตรปิฎก45เล่มไม่มีอยู่ในอรรถกถาจารย์มาตั้งเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทที่สุขวิปัสสโกพ้นทุกข์ได้ด้วยวิปัสสนาว่างั้นโดยวิธีวิปัสสนาไม่มีเจโตสมถะไม่ทำฌานไม่เป็นว่างั้นฌานของเขาก็คือนั่งกับไปเจโตสมถะนั่งนี่เรียกว่าฌานนะเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนี่คือความเข้าใจเพี้ยนจากอาจารย์อรรถกถาจารย์เริ่มต้นเพี้ยนไปเรื่อยไม่เข้าใจศาสนาพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิทั้งหมดมันก็เพี้ยนมาเรื่อยนะและเป็นมามากมายจนทุกวันนี้เนี่ยเพี้ยนมาเกือบสนิทแล้วนะอาตมาก็ดึงกลับมาสู่ทางเดิมมาทางเก่าเพราะทุกคนต้องมีฌานทุกคนต้องมีฌานเป็นวิชาที่หนึ่งฌานลืมตาฌานคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สามารถอ่านอาการลิงคนิมิตอ่านรูปอ่านนามข้างในจิตใจเราได้ด้วยอ่านกายกรรมได้อ่านวจีกรรมได้แล้วสิ่งที่ประกอบกับกายกรรมนั่นคือจิตสิ่งที่กำลังประกอบกับวจีกรรมก็คือจิตแล้วเยอะวิเคราะห์ลงไปได้อ่านจิตแล้วก็วิเคราะห์จิตของเราเองลงไปได้ในขณะที่มันทำอาการกิริยาต่างๆวิจัยลงไปได้ว่าในตัวการมันอยู่ที่จิตนี่เองมันกำลังสั่งให้พูดอย่างนี้มันกำลังเป็นตัวการสังขารมันเป็นตัวการสังขารให้พูดสังขารให้กระทำกรรมกิริยาใดๆก็ยังลงไปถึงจิตผู้ได้อ่านจิตเพ่งรู้จิตเจตสิกวิจัยจิตเจตสิกได้ลึกเข้าไปถึงเหตุเข้าไปถึงสมุทัยและจัดการกับสมุทัยกำจัดมันกำจัดสมุทัยถูกต้องผู้นั้นแหละกำลังปฏิบัติฌานเมื่อดับทำถึงฌาน4เป็นเก่งแล้วนะจริงๆแล้วอุเบกขานั่นก็เป็นฐานนิพพานแล้วเป็นความว่างความเฉยความโปร่งความเบาอุเบกขาวางเฉยวางว่างว่างโปร่งๆไม่มีกิเลสเสร็จแล้วเราตรวจสอบอีก นะอรูปฌานของพระพุทธเจ้านี่ตรวจสอบคือการตรวจสอบในจิตใจเรานั่นแหละมันว่างแล้วมันว่างในลักษณะอากาศในลักษณะอุเบกขาว่างวางเฉยในลักษณะที่เราดูองค์ประกอบมันว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์นะเสร็จแล้วก็ดูสภาพของมันว่าว่างจริงๆก็เรียกว่าอากาศะอากาศะอากาศเนี่ยแปลว่าว่างว่างจริงๆก็เรียกว่าอากาศะอากาศะอากาศเนี่ยแปลว่าว่างอุเบกขาแปลว่าเฉยจากสุขจากทุกข์หรืออทุกขมสุขอุเบกขาเนี่ยเฉยจากสุขจากทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทีนี้ก็ดูว่าจิตของเรามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วนี่มันก็จะมีลักษณะอย่างไรลักษณะอากาศาว่างมันว่างอย่างไรอาการว่างอย่างไรก็เรียนรู้ญาณของเราจะรู้อารมณ์ของเราจิตของเราเนี่ยทำอารมณ์ให้มันสะอาดอารมณ์ให้มันว่างอารมณ์ให้มันไม่มีตัวกิเลสอย่างนั้นได้ขนาดไหนคุณทำได้คุณก็ต้องอ่านความจริงอันนั้นนะทีนี้มันมีไตรยะที่ลึกซึ้งเราก็มารู้เรื่องของอรูปฌานสองในอรูปจริงๆแล้วในหน้าร้อยหน้าร้อยเก้าเนี่ยเริ่มต้นความแตกต่างระหว่างพุทธกับฤาษีนะอาตมาก็อธิบายมาบ้างแล้วนะใครจะไปอ่านทวนก็อ่านอาตมาจะขึ้นต้นตรงอรูปฌานทั้งสองในนะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วนี่พาดพิงถึงฌานสามัญฌานสามัญคืออาตมาอธิบายให้ฟังแล้วคือฌานที่ไปนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปสู่ภพสู่ภวังค์นั่นเรียกว่าฌานแบบฤาษีฌานสามัญทั่วไปฌานที่รู้กันทั่วไปสามัญแปลว่ารู้ทั่วไปรู้ร่วมกันทั่วไปมากมากส่วนมากส่วนฌานของพุทธนี่เป็นฌานวิสามัญนะพาดพิงถึงฌานสามัญมาขนาดนี้แล้วก็ขอแวะเล่าถึงอารมณ์รูปฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธนี้ต่อเป็นการแถมไปให้จบก็แล้วกันเอาทวนก่อนมาพูดถึงตรงนี้ก็ทวนว่าอรูปฌานที่ไม่ใช่พุทธก็คือเขานั่งสะกดจิตเข้าไปแล้วเขาก็ไปทำแสงสว่างเป็นที่สุดอากาศาก็แปลว่าแสงสว่างเขาแปลไปคือว่างโล่งว่างโปร่งเหมือนมีแต่แสงสว่างไม่มืดไม่ดับโล่งเขาก็ทำนะผู้ใดเคยนั่งฌานแล้วก็ขึ้นไปถึงอุเบกขามันวางเฉยแล้วเสร็จแล้วมันก็พยายามที่จะขึ้นไปให้มันว่างดึงตัวเองเข้าไปในภพนั่นแหละหรือเจาะเข้าไปลึกยังไงก็แล้วแต่เถอะทำให้มันว่างเข้าไปอีกจนกระทั่งมันสว่างเขาบอกว่าให้ภาวนาว่าแสงสว่างไม่สิ้นสุดแสงสว่างเป็นที่ไม่สิ้นสุดอากาศาเนี่ยแหละภาษาเขาก็แปลกันไปว่างั้นแล้วเขาก็ตั้งจิตตั้งใจสร้างรูปของแสงสว่างขึ้นมาให้สว่างไม่ต้องมีอะไรว่างแล้วก็สว่างโล่งมันก็จะเป็นมันก็จะได้ทำเข้าฝึกเข้าบางมากก็จะได้ว่างโล่งหมดเลยโอ้มันโล่งจริงนะตอนนั้นมันจะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยหลุดออกไปจากอะไรอันหนึ่งมันเหมือนเราหลุดออกไปจากอะไรอันหนึ่งไปสู่พบที่ว่างสว่างโล่งไม่รู้เราสมมติสว่างยังไงคุณก็สว่างอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะพบความสว่างยังไงคุณจะพบวิมาน7ชั้นสวยยังไงคุณก็สมมติเอามันจะไม่ยากอะไรก็มันสมมติเอาอ่ะก็สมมติไปตามพบตามภูมิของแต่ละคนปั้นขึ้นมาจนสำเร็จด้วยจิตพระอรูปฌานก็เป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปที่สำเร็จด้วยจิตแต่มันเป็นรูปชนิดว่างๆชนิดอรูปอ่ะมันไม่มีรูปมีรอยมันไม่มีอาการทางโลกอะไรอีกแล้วมันว่างโล่งไปหมดเลยนะเสร็จแล้วขณะที่คุณได้ว่างนั่นคุณลืมหมดเลยแม้แต่ตัวตนเองในฌานของฌานฤาษีหรือฌานที่ทั่วไปเขาทำกันเนี่ยอาตมาก็ทำมาจนหมดแล้วแหละมันจะว่างโล่งมันจะลืมตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าตัวเองเป็นตัวเองอยู่ที่นั่นมันไปสู่อีกภพนึงเป็นอรูปภพมันก็ร่องโอ้โหมันเวิงว่างสว่างโล่งในขณะที่มันมีแต่ภพไม่มีตัวเราไม่รู้ว่าเราด้วยซ้ําไปไม่รู้จักว่าเราคือใครด้วยซ้ําไปตอนนั้นมีแต่เรามีแต่ตัวเสพเราสว่างเสวยความโล่งว่างสว่างโอ้สุขเหลือเกินบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวนานเสวยอยู่นั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นใครก็อยู่จมอยู่กับภพเฉยๆสว่างสุขอยู่เฉยๆบางคนก็นานบางคนก็ไม่นานอย่างอาตมานี่ไม่นานอาตมาเข้าไปสู่อรูปฌานนี่ไม่นานก็รู้ตัวว่าเป็นเราเราคือใครขณะที่รู้ว่าตัวเป็นเราคือใครเรากำลังอยู่ในภพสว่างนี้รู้แล้วอ๋อเราอยู่ในภพอีกภพนึง ซึ่งไม่ใช่พบมันมีตาหูจมูกลิ้นกายมีของหยาบพวกนี้ไม่ใช่หรอกโอ้โหนี่มันว่าเป็นสวรรค์อีกสวรรค์หนึ่งว่างอ่อตัวเราแม่ไม่อยากออกมาจากตรงนั้นเลยอยากจะอยู่ตรงนั้นไปนานแสนนานมันโอ้โหสบายในขณะที่รู้ตัวเรานั่นแหละคือวิญญาณนัญจายตนะวิญญาณคือตัวรู้ธาตุรู้ของใครของใครวิญญาณของใครก็วิญญาณของมันในขณะนั้นเป็นวิญญาณนัญจายตนะนะแต่เขาไม่รู้หรอกพวกที่สอนกันนี่เดาเอาชั้นหนึ่งมันว่างอากาศาชั้นสองก็ชั้นสองก็รู้ว่าเราเขาจะอธิบายยากคนพวกนี้ไปถามเขาสิอรูปฌานไปถามเขาอธิบายไม่ออกแล้วนะอธิบายเป็นอย่างไรเขาอธิบายไม่ออกหรอกนั่นแหละวิญญาณัญจายตนะก็คือเมื่อรู้เป็นเราแต่ทีนี้เราเรียนรู้มาแล้วว่าถ้ายังมีเราถ้ายังมีภพมีชาติอยู่อย่างนี้มันก็ยังไม่ดับจะไม่ใช่นิโรธเพราะมันต้องดับก็ไประลึกรู้ตรงในนั้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ไปทำตนเองให้ดับไม่ให้รู้ไม่ให้มีว่างมีวางไม่ให้มีแสงสว่างไม่ให้มีตัวเราไม่ให้มีอะไรหมดที่จริงมันดับธาตุรู้นั่นเองไม่ให้มันรับรู้อะไรก็ดับอกินจัญญายตนะวันนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ให้มีโดยศัพท์มันแปลว่าไม่มีแม้แต่นิดน้อยหนึ่งอกินจัญญายตนะไม่มีก็ไม่มีดับไม่ให้มีตัวตนไม่ให้มีแสงสว่างไม่ให้มีอะไรเลยไม่มีอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีก็อาธรรมการดับดับดับดับมันก็ดับก็คืออสัญญีนั่นเองจริงๆซ้ำกันแล้วก็อสัญญีแต่เขาไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่ให้มีเขาก็ดับมันก็วนมาหาอสัญญีก็ดับดับได้นะอย่างอาลานดาบทนี่ก็ดับอกินจัญญายตนะดับได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดับนั่นแหละนิพพานนิโรธดับเราก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่รับรู้อะไรเลยเพราะมันไม่รู้อะไรแล้วมันดับสัญญาดับความรับรู้ดับความกำหนดรู้มันก็ไม่รู้อะไรเลยดับปีนั่นแหละเนี่ยดับสำเร็จก็เป็นอกินจัญญายตนะแต่ในสภาพธาตุรู้ที่เรายังเป็นธาตุรู้อยู่นี่ยังไม่ปรินิพพานมันก็ต้องกลับขึ้นมารู้จนได้มันต้องกลับขึ้นมารู้ว่าคุณจะกดข่มได้นานคุณก็เก่งถ้ากดไม่ได้นานคุณก็จะต้องขึ้นมารู้กดได้นานคุณก็เก่งหน่อยแต่มันก็จะต้องขึ้นมารู้มันจะต้องตื่นขึ้นมารู้รู้ในนั้นแหละรู้อยู่ในภพนั่นแหละอยู่ในภวังค์อยู่ในฌานนั่นคุณจะต้องขึ้นมารู้มันมารู้นิดนึงถ้าคุณมีสติถ้าคุณมีความจำสำคัญที่คุณอ่านมันออกอ่านอารมณ์ออกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันไม่อากินแล้วนะอาลานบทยึดอากินจัญญายตนะพอมันรู้ปั๊บดับดับไหมดับไม่ยอมให้มันขึ้นมารู้ก็มันรู้มันก็ไม่ใช่นิโรธอ่ะมันรู้ตัวนิดนึงก็ไม่ได้ก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดดับได้เก่งเท่าไหร่คนนั้นทำนิโรธเก่งอาลานบทมีปัญญาเท่านี้ทำได้เท่านี้ส่วนอุทกดาบทก็ยอมจำนนว่าเฮ้ยดับมันอีกมันก็ขึ้นมารู้ดับมาอีกมันขึ้นมารู้มันต้องมีสองในนี่แหละสุดท้ายอ่ะจะว่าไม่รู้มันก็ยังดันมารู้อยู่นั่นแหละแต่มันรู้ก็ทำให้มันดับกันแล้วกันนิโรธอ่ะทำให้มันดับกันแล้วเพราะพอรู้ปั๊บดับดับแล้วสุดท้ายมันก็ได้เก่งขึ้นแต่มันก็ขึ้นมารู้รู้ก็ดับสุดท้ายจำนนว่ามันจะต้องมีตัวขึ้นมารู้จนได้เนวสัญญานาสัญญาแปลว่าจะว่าไม่รู้ก็ไม่ได้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันก็จะต้องขึ้นมารู้จะว่าไม่รู้คุณก็ทำเอาจะว่าไม่รู้ก็ทำเอาจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงก็เลยกลายเป็นคนประหลับประเลืองประลำประเลืองอะไรอยู่ดับมั่งรู้มั่งดับมั่งรู้มั่งอยู่งั้นนะเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอุทกดาบทจำนนอยู่ตรงนี้จบนี่ฌานจังเก่งฌานในสามัญที่รู้ทั่วไปฌานสี่อรูปฌานสี่มีอยู่เท่านี้เท่านี้เองในโลกนี้เขาเรียนกันมีอยู่เท่านี้พระพุทธเจ้าก็ไปเรียนรู้กับอาลานดาบทอุทกดาบทปุถุโธแค่นี้เหรอซึ่งจริงๆท่านไปตรงเรียนท่านก็รู้แล้วท่านเป็นโพธิสัตว์มาก็รู้แล้วอาตมาก็ยังรู้แล้วชาตินี้ก็ไม่มีใครสอนอาตมาอาตมาก็รู้แล้วอาตมาก็ทำแล้วก็พิสูจน์แล้วก็เท่านั้นเองมันไม่ใช่ทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็บอกนี่ไม่ใช่ทางหรอกไอ้นี่เขาก็รู้กันทั่วโลกเขาก็รู้กันทั่วไปฌานแบบนี้มันไม่ใช่ทางฌานของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติอย่างลืมตาปฏิบัติมรรคองค์8เป็นฌานเป็นสมาธิ ฌานแบบนั้นเค้าเรียกชั่วฌาน เฮ้ย ชั่วฌานรู้ ู้มั่งไม่รู้มั่งรู้ชั่วคราว ชั่วคราวชั่วชาญ ชั่ วชาญรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ใช่เชี่ยวชาญเอาอ่านั่นคืออรูปฌานแบบฤาษีนะมันจะมีสภาวะอย่างนั้นทีนี้อรูปฌานอย่างพุทธลองฟังต่ออรูปฌานอย่างอารมณ์อรูปฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธนี้ต่อนะทีนี้ต่อเป็นการแถมให้ไปให้จบก็แล้วกันอารมณ์ของอากาสานัญจายตนะฌานที่เป็นอารมณ์แบบไม่ใช่พุทธนี้ผู้ทำได้จริงจะรู้รสทันทีว่ามันว่างโล่งใสทะลุไปไม่มีขอบเขตจริงๆรสที่กำลังเสพในความรู้สึกนั้นก็แสนจะดูดดื่มใจเหลือที่จะบรรยายได้นะความรู้สึกที่ได้แสงสว่างไม่มีขอบเขตนี้เป็นอารมณ์โล่งที่เทียบไม่ได้กับบรรยากาศใดๆในโลกนะนี่คนเสียสตังค์ไปเที่ยวทัวร์อวกาศ860ล้านนี่ก็ไม่เจออย่างนี้ไม่ได้กับบรรยากาศใดๆในโลกอากาศทางวัตถุมันแสนจะว่างโล่งสว่างไกลไปสุดประมาณไม่มีที่สิ้นที่จบจริงๆนะขณะนั้นมันอิสระเสรีไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนของตนนะขณะนั้นมันอิสระเสรีไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนของตนมันมีแต่อารมณ์เสพรสเฉพาะขณะนั้นมันอยู่มันยังไม่รู้สึกเลยว่าเราเป็นเราอาตมาอธิบายผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้อารมณ์ในช่วงขณะที่มีแต่อารมณ์เสพรสอร่อยของอรูปฌานหนึ่งคืออากาสานัญจายตนะนี้อยู่และตราบเท่าที่ผู้นั้นยังไม่รู้ตนเองว่าตนเองคือตัวฉันในขณะเอาแต่เสพนี้อย่างนี้จึงมีแต่การเสพที่เป็นอารมณ์เสพคือมีเฉพาะความรู้สึกหรือมีเฉพาะอารมณ์เสพเท่านั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวตนเป็นผู้เสพอยู่ในขณะนั้นช่วงที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวฉันขณะที่เข้าไปอยู่ในภพอรูปอันเป็นอากาสานัญจายตนะและเสพรสนี้อยู่นี่เองคือสภาพที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะเป็นอากาสานัญญายตนะฌานเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะถ้าคนใดที่มีกิเลสติดรสเอามากๆหรือมีความหลงรสมากๆก็จะเสพรสเพลินอยู่กับฌานรสนี้เป็นนานกว่าจะรู้สึกตัวว่าตัวเองคือเรานั่นเองที่เป็นผู้เสพรสอยู่ในภพนั้นก็จะหลงเสพเพลินอยู่นานแต่บางคนก็อยู่ได้ไม่นานนักบางคนจะอยู่ได้ชั่วแวบเดียวไม่นานเลยก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นตัวฉันที่กำลังอยู่ในอรูปประภพนั้นช่วงนี้อย่างนี้เท่านั้นคืออากาสานัญจายตนะฌานหากรู้ตัวขึ้นเหมือนใดว่าตัวฉันนั่นเองที่เสพรสอยู่ในอรูปประภพนั้นอาการนี้ก็ชื่อว่าเราเข้าสู่วิญญาณัญจารัตนะวิญญาณัญจายตนะฌานความเป็นวิญญาณของตนของตนหรือความเป็นตัวตนของเราก็เกิดขึ้นณบัดนั้นจึงชื่อว่ามีตัวตนของตนดังนั้นในอารมณ์เช่นนี้ขณะอาการแห่งอรูปฌานเข้าสู่สภาพนี้นี่เองคือสภาพของวิญญาณัญจายตนะภพใครติดอารมณ์นี้ก็หลงเสพอารมณ์นี้ไปอีกนานเท่านานคือมีที่ว่างมีอากาสานัญจายตนะและก็มีเรามีวิญญาณัญจายตนะมีเรามีอายตนะเชื่อมต่อกันระหว่างทวารตัดทวารใจใจมันรู้จักภพที่เป็นอากาสาที่มันว่างกับใจของตนที่เสพวิญญาณเสพวิญญาณเสพอารมณ์เป็นอายตนะในอายตนะนอกอยู่ระหว่างจิตในจิตเท่านั้นจิตในจิตที่มันอยู่ในภพในภวังค์นั้นมันกำลังเสพอายตนะนอกอายตนะในมันก็เสพมีภพว่างกับมีฉันมีเราอายตนะในก็คือจิตอายตนะนอกก็คือว่างมีสภาพสัมผัสความว่างสัมผัสอากาสานั้นอยู่เท่านั้นถ้าผู้ใดจะสนุกสนานจะอร่อยก็อยู่เท่านั้นไม่เริ่มต้นอากินจัญญายตนะก็ไม่ดับก็เสพว่างเป็นเสวย สเสวยว่างสนุกสุขที่สุดอร่อยที่สุดนะคนจะติดตรงนี้เยอะนะเคยมีฝรั่งมาตามหานิพพานเขาว่านี่แหละนิพพานได้แล้วก็ต้องหืมมันว่างสุขเหลือเกินสุขเหลือเกินว่างตรงนี้เขาทำฌานนี้ได้เขาเสร็จแล้วเขาทำไม่ได้อีกแล้วเขาก็ทำให้มันได้อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะนี้เขาไม่ทำไม่ได้อีกทำไม่ได้เขาก็โอ้โหดิ้นหาอาจารย์ข้ามน้ำข้ามทะเลมามาหาอาจารย์คนไหนเอานิพพานคืนนี้เขาได้สอนนี้เขาได้นิพพานนี้อีกเขาจะยอมสุหกตามมาอาตมาฟังเขาเล่าแล้วเขาพูดถึงอ๋อเขาอธิบายมามันก็คือตัว อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะนี้ยังไม่ถึงอกินจัญญาด้วยซ้ำเราก็บอกว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ทางของไปนิพพานอย่าไปหลงว่านั่นเป็นนิพพานเขาบอกว่าคุณไม่ได้บอกก็ฉันได้ฉันก็เคยทำอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่เชื่อพูดกันยังไงก็ไม่เคยเชื่อนี่พูดก็ไม่เคยรู้เรื่องเพราะคนละภาษาก็เลยแหมเขาก็จะตามหานี่อาจจะต้องเอาให้เขาไม่ได้บอกอาตมาก็บอกถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปนั่งอย่างนี้ภาคเพียรนั่งอย่างนี้ใหม่แล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องไปตามหาใครหรอกเคยทำแล้วก็ทำเข้าไปนะมันก็จะได้เท่านี้แหละมันไม่ใช่นิพพานอย่าไปเข้าใจผิดโอ้เขาโกรธจังเลยว่าไม่ใช่นิพพานไปดูถูกนิพพานของเขานะเขาโกรธจังแล้วเขาก็ลุกขึ้นเช้าเขาก็ไปละนะเราทำวัดเช้าเขาก็หิ้วรองเท้าคู่หนึ่งออกไปเลยนะไปตามหาที่ไหนอีกไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะมันติดได้มากแล้วมันทำได้แล้วมันรู้สึกวิเศษด้วยนะนอกจากวิเศษแล้วมันก็เสพติดนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจความจริงพวกนี้มันก็นะไม่เข้าใจความจริงพวกนี้มันก็จะไปหลงอยู่ในภพในชาติไออรูปภพอย่างนั้นเราไปสร้างภพนั้นแล้วเราเข้าไปอยู่นะไม่ใช่สลายภพนะศาสนาพุทธนั้นอรูปฌานเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ลดละกิเลสลงไปเนี่ยมันภพมันก็หมดไปด้วยภพสุขภพทุกข์ไม่มีทั้งนั้นเลยมันมีทั้งพบนรกไม่มีทั้งพบสวรรค์มันดับสวรรค์ดับนรกเลยของพุทธเนี่ยมันดับเหตุแห่งความหลงสุขไม่ได้ก็ทุกข์พอได้เสพสมก็สุขมันดับตัวอยากมันดับตัวตัณหามันดับตัวที่ต้องการนั้นดับกิเลสไปหมดพบของนรกพบของสวรรค์ทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันถึงอทุกขมสุขมันถึงหายไปเพราะเหตุดับตัวกลางดับตัวเหตุมันนะมันหมดสวรรค์หมดนรกมันไม่มีพบแต่อันนี้นั่งเขาไปในภพนี่สกดจิตก็ไปอยู่ในภวังค์ภวังค์เขาเรียกว่าภพอยู่แล้วไปอยู่ในภพจิตแล้วก็เป็นภพอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันไม่มีหมดภพจบไม่มีไม่ดับภพจบชาติหรอกเพราะเขารู้ว่าภพเขาก็ยังไม่รู้เลยเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เข้าใจภพอย่างชัดเจนนะอารมณ์เช่นนี้ในขณะอาการแห่งอรูปฌานเข้าสู่สภาพนี้นั่นเองคือสภาพวิญญาณัญจายตนะภพใครติดอารมณ์นี้ก็หลงเสพอารมณ์นี้ไปอีกนานเท่านานถ้าสามารถยึดอารมณ์นี้ไว้ได้ก็จะไม่ยอมออกจากอารมณ์นี้ง่ายๆแม้จะรู้ตัวว่าเป็นเราแล้วก็ตามผู้ที่ไม่ได้ศึกษามาอย่างสมาธิทิก็จะหลงติดอารมณ์นี้ทั้งนั้นเพราะมันแสนสบายสุดที่จะดูดดื่มใจไม่อยากหนีจากภพนี้เลยแต่ก็ไม่ใช่ง่ายที่ผู้เข้าไปสู่ภพนี้ได้แล้วจะยึดเอาอารมณ์นี้ให้อยู่นานเท่าที่ตนอยากอยู่มันต้องฝึกฝนอย่างมากฝึกไปเรื่อยๆจึงจะเข้าสู่อรูปฌาน2นี้ได้และสามารถอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถยึดอยู่ได้นานตามที่ต้องการแม้แต่ผู้ที่สามารถทำได้เป็นครั้งแรกจะพยายามทำอรูปฌานนี้ให้ได้อีกเป็นครั้งที่2ก็ยังยากแสนยากบางคนพยายามแล้วพยายามเล่าแต่ทำไม่ได้อีกเลยก็มีจะเห็นได้ว่ามันเป็นโลกียรสของโลกียฌานอยู่ชัดๆและเป็นภพเป็นชาติอยู่ตรงๆเห็นๆความเป็นภพเป็นชาติชี้บ่งได้ปานนี้ต่อจากอรูปฌาน2สูงขึ้นไปอีกก็คือผู้ที่ได้เล่าเรียนมาพอสมควรว่าเมื่อยังมีตัวเราก็คือยังไม่ใช่ความดับสนิทจึงจะเพิ่มภูมิให้ตนเองด้วยความรู้ที่เคยเรียนมาดังนั้นเมื่อยังมีตัวชั้นเสพอารมณ์อยู่ก็คือยังมีตัวเราเหลืออยู่ก็เห็นว่านั่นคือยังไม่ดับสนิทยังไม่ใช่สภาพนิพพานว่างั้นเถอะเพราะเคยเรียนมานี่นาว่าหากยังมีตัวเราก็ยังไม่ใช่ดับสนิทหรือยังไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานต้องดับสนิทต้องไม่มีตัวเราไม่มีอะไรนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ต้องดับอารมณ์ ต้องถึงสภาพแห่งความไม่มีอะไรจึงจะสูงขึ้นนะว่าแล้วดังนั้นก็จัดการดับอารมณ์วิญญาณัญจายตนะฌานลงไปจะดับการอาจจะด้วยการสะกดจิตเข้าไปหรือเคยเรียนมาว่าอมนสิกกรตอมนสิกกริตวานะอมนสิกกริตวาวิญญาณัญจายตนะสั้นยังนะนี่เอาภาษาบาลีมาจากกันเนี่ยเขาเขียนในปฐมปิฎกเลยนะอมนสิการก็คือทำใจในใจนั่นแหละอมนสิกกริตวาวิญญาณัญจายตนะสั้นยังนะคือสัญญาคือกำหนดจิตตัวเองก็กำหนดลงไปเลยสัญญากำหนดวิญญาณแล้วบ้างก็แปลกันว่าไม่ใส่ใจอมนสิกาอมนสิกาเนี่ยแปลว่าไม่ใส่ใจวิญญาณจายันไม่ใส่ใจวิญญาณัญจายตนะสัญญาคือเรามีวิญญาณเรารู้แล้วว่าเราเป็นตัวเรารู้อยู่ข้างในตอนนี้ก็อมนสิกาก็คืออย่าไปทำใจในใจอย่าไปใส่ใจเขาแปลอมนสิกาว่าอย่าใส่ใจไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจวิญญาณนะเพิกทิ้งเลยบ้างก็แปลว่าไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่สำคัญมั่นหมายอารมณ์ที่มีอยู่นั้นๆหรือหาวิธีทิ้งอารมณ์นั้นๆไปเสียให้ได้ก็แล้วกันจึงพยายามทำกันจนได้คือทำให้ไม่มีอารมณ์ที่เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานไม่มีความรับรู้ว่าตัวเราต้องไม่มีตัวเราไม่มีอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีไม่ให้มีอะไรเป็นอารมณ์ตามที่มันเป็นอยู่ขณะนั้นต้องดับอารมณ์ที่เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นลงต้องถึงสภาวะแห่งความไม่มีอะไรแม้นิดแม้น้อยสรุปก็คือดับความรู้สึกที่รับรู้อยู่ในภูมินั้นดับอารมณ์ทั้งปวงที่มีในขณะนั้นลงไปให้หมดสนิทนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีเมื่อทำสำเร็จก็คือผู้มีภาวะกำหนดตนเองไม่ให้มีการรู้อะไรเลยแม่น้อยแม่นิดแม่นิดแม่น้อยจนได้ในวงเล็บอากินจัญญายตนะสัญญาคือกำหนดให้ไม่ให้มีอะไรแม่นิดแม่น้อยได้นะอากินจัญญายตนะสัญญาก็คือกำหนดไม่ให้มีนิดนึงน้อยนึงไม่ให้เหลือเลยได้จนสำเร็จก็สำเร็จอากินจัญญายตนะสัญญาหรือผู้มีอายตนะอยู่แค่ว่าได้สะกดธาตุรู้ไว้ไม่ให้มีการกำหนดรู้อะไรเลยนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีสำเร็จซึ่งมันก็มีภาวะในเดียวกันกับอสัญญีสัตว์คือไม่มีทั้งสัญญาไม่มีทั้งเวทนาคือไม่มีทั้งตัวกำหนดที่จะไปกำหนดรู้ว่าเราเป็นเราวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็ไม่ใช่กำหนดรู้แสงสว่างอากาศานัญจายตนะสัญญาก็ไม่มีกำหนดสายสว่างก็มีกำหนดรู้ตัวเราก็มีกำหนดลงไปจนกระทั่งกำหนดรู้ว่ามันไม่มีแล้วนิดนึงมันก็ไม่มีนะเป็นอากินจัญญายตนะสัญญาคือสัญญาคือตัวกำหนดของเราเรากำหนดลงไปให้มันไม่มีอะไรเลยนิดนึงไม่มีก็ไม่มีจนสำเร็จทำสำเร็จซึ่งมันก็เป็นภาวะเดียวกันกับอสัญญีคือไม่มีสัญญาไม่มีตัวกำหนดรู้อะไรแล้วดับสัญญาเวทนาก็ต้องดับด้วยเพราะเมื่อมันไม่มีเวทนาไม่มีอารมณ์รู้สึกไม่ต้องไปกำหนดรู้ความรู้สึกกำหนดเวทนาในเวทนาอะไรมันไม่รู้แล้วมันดับหมดเลยดับทั้งเวทนาดับทั้งสัญญาดับสัญญามันก็ดับเวทนาด้วยแล้วนี่คือผู้มีอกินจัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌาน3ทรอยรู้เรื่องมั้ยบ้างเหรอฟังก็ไม่ค่อยชัดอาตมาพูดชัดนะอาตมาพูดชัดแต่ทรอยฟังไม่ค่อยชัดนะต้องไปเรียนรู้ภาษาไทยมาใหม่เรียนรู้ภาษาไทยอีกนานๆไม่ค่อยทันจะพูดช้ามันก็จะช้ากันใหญ่นี่มันก็ช้าอยู่แล้วอากินจัญญะแปลว่าความไม่มีอะไรเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอารันดาบทผู้เป็นอาจารย์คนสำคัญยุคนั้นพระพุทธเจ้าตอนบวชใหม่ๆก็ได้เข้าไปขอเรียนรู้ดูธรรมก็สามารถทำขั้นอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นธรรมะขั้นสูงสุดของอาจารย์อารันดาบทนี้ได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากแต่ด้วยบารมีแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญผ่านความเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติในวัฏสงสารของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงเคยพบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วนับแสนพระองค์ดังนั้น ตลอดสายที่สั่งสมสัมภารวิบากแห่งความเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์พระองค์ย่อมจะมีพุทธมีภูมิพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิมาแล้วในบารมีเพราะเหตุนี้พระองค์จึงมีปัจเจกภูมิหรือสยามภูที่ทรงรู้ด้วยพระองค์เองโดยพลันว่าฌานภูมิแบบอารันดาบทนี้ไม่ใช่แบบพุทธไม่ใช่ทางนิพพานเป็นฌานคนละประเภทกับทางที่จะไปเพื่อนิพพานที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานแน่ยิ่งกว่าแน่พระพุทธเจ้าพอสัมผัสพอรู้อ๋อทำฌานอย่างนี้เหรอตอนนั้นพอบอกแค่อากินจัญญาเจตนะเหรอท่านก็รู้ทันทีแล้วอาตมายังไปหลงเล่นอยู่ตั้งนานนะมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้ายิ่งอาตมาก็ไปนั่งหลงเล่นอยู่ตั้งเป็นนานสมทองนานกว่าจะมารู้กว่าจะมาปฏิบัติกว่าจะมารู้ตัวกว่าจะมาเห็นพุทธกับพราหมณ์อย่างเงี้ยตั้งนานพระพุทธเจ้าสัมผัสพระท่านก็รู้แล้วนั่นก็เป็นอกินจัญญายตนะฌานในแบบอาลานดาบทหรือของฤาษีดาบทอื่นๆที่เป็นกันอยู่ทั่วไปสำหรับลัทธิที่ทำได้ทำถึงทีนี้อรูปฌานขั้นที่4สูงขึ้นมาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิตามสัจจะแล้วจิตวิญญาณของคนนั้นคือธาตุรู้แม้จะสะกดจิตหรือฝึกฝนดับจิตลงไปด้วยวิธีอย่างไรเมื่อหมดฤทธิ์หมดแรงแห่งการสะกดไว้จิตมันก็ต้องขึ้นมาทำหน้าที่รู้จนได้แหละต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามจิตก็คือจิตคือธาตุรู้ที่จะต้องมีหน้าที่รู้เป็นธรรมชาติรู้เมื่อคนยังไม่ตายก็ต้องยังมีจิตและต้องมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนามีความกำหนดรู้ความสำคัญมั่นหมายหรือความจำได้เรียกว่าสัญญาเป็นต้นจะดับไว้ด้วยแรงกดแรงข่มเก่งปานใดจิตมันก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาจนได้แม้ในวาระใดก็ไม่วาระใดก็วาระหนึ่งเพราะยังเป็นคนดีๆไม่ได้สมองชำรุดจิตชำรุดอะไรจิตก็ต้องขึ้นมาทำงานรู้จะด้วยการทำงานในหน้าที่ลักษณะมีความรู้สึกหรืออารมณ์ดังเรียกเวทนาก็ตามหรือจะทำงานในหน้าที่ลักษณะมีความกำหนดหมายรู้เรียกว่าสัญญาก็ตามมันก็จะต้องกลับมาทำหน้าที่อีกจนได้เขาไม่งงนะอันนี้แต่พอเชื่อสนิทว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยยังเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเขาจะเชื่อสนิทว่าทฤษฎีนี้อันคือการนั่งสมาธินั่งหรือนั่งหลับนั่งสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วก็ทำอารมณ์ฌานให้ได้ปานชนีนี่แหละคือวิธีที่จะพาไปนิพพานและหลงกันนักกันหนาว่าถ้าฝึกทำสมาธิอย่างนี้แล้วก็จะได้อารมณ์อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์บ้างเห็นอารมณ์นิโรธแปลว่าความดับสนิทบ้างเช่นเห็นอารมณ์อกินจัญญายตนะฌานนี่แหละเป็นต้นและเห็นอะไรต่อมีอะไรสารพัดที่แต่ละอาจารย์จะว่ากันไปทีนี้ผู้ยังพอมีไหวพริบว่าจิตนั้นมันคือธาตุรู้ที่ต้องทำหน้าที่ขึ้นมารู้จนได้อยู่ดีแม้จะสะกดมันไว้เด็ดเยี่ยมยอดสุดๆปานใดมันก็ยังต้องมีเศษส่วนแห่งการรู้อยู่นั่นเองไม่มากก็น้อยแต่เมื่อเชื่อปักใจในวิธีนั่งสมาธิแบบนี้ว่าไม่มีวิธีอื่นดีกว่านี้เสียแล้วแม้ต้องจำนนต่อความจริงว่ามันดับหมดถาวรไม่ได้จึงต้องยอมให้แก่ภาวะรู้ซึ่งมันต้องเกิดมารู้ในวาระใดวาระหนึ่งจนได้เนี่ยถ้าว่าเกิดคราใดผู้นั้นก็จะจัดการดับให้มันลงไปสู่สภาพไม่รู้กลับไปอีกในอยู่นั่นแหละการจึงเป็นว่ารู้ก็ไม่ได้รู้พอรู้ขึ้นมาก็กดหัวมันลงไปรู้ก็ไม่ได้รู้จะว่าดับก็ยังมีแซมปนขึ้นมารู้อยู่เป็นช่วงๆสภาพชนิดเองคือจะว่ารู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่เพราะสัญญาหรือตัวรู้ที่มันจะขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดหมายอะไรต่ออะไรไปตามหน้าที่ของมันนี้นั้นครั้นมันจะขึ้นมาทำงานก็สะกดมันไว้ถ้าไม่สะกดไว้ก็จะไม่ชื่อว่าดับแต่แม้จะดับได้นานสุดนานเท่าใดมันก็จะต้องกลับฟื้นขึ้นมารู้อีกอยู่ดีเพราะมันคือธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณที่ยังไม่ปรินิพพานมันก็ต้องเป็นธาตุรู้ที่มีหน้าที่รู้จึงต้องทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันถ้าว่าก็ถูกเจ้าของจิตวิญญาณกระทำกับมันตามที่กล่าวมานั้นเมื่อมันรู้มันก็กดหัวมันน่ะ มันก็เลยตกอยู่ในสภาพจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาก็คือความกำหนดรู้จะว่ามันไม่มีความกำหนดรู้อะไรเลยมันก็ไม่ได้จะว่ามันดับมันก็ไม่ใช่มันก็ขึ้นมารู้จนได้จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มันก็มีจะว่ามีก็กดมันก็จนได้แต่ที่แน่ๆก็คือยังเป็นอายตนะฟังให้ดีนะตอนนี้จะขึ้นไปลึกแล้วนะอายตนะตัวนี้นี่ไม่ใช่จะอธิบายกันได้ง่ายๆไม่ใช่จะรู้กันง่ายๆพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระธรรมปิฎกนี่สั้นๆ นะคำว่าอายตนะนี่สุดท้ายจะเหลืออายตนะ2อายตนะ2คืออะไรเดี๋ยวจะได้รู้ที่จะอธิบายเนี่ยธรรมดาคนสามัญทั่วไปอธิบายไม่ออกหรอกอายตนะ2คืออะไรนะแต่ที่แน่ๆก็คือยังเป็นอายตนะและยังมีสัญญาอายตนะก็หมายความว่าส่วนที่มันเชื่อมต่อโยงกันรู้อยู่เพราะฉะนั้นเรียนมันก็ขึ้นมารู้มันก็มีอายตนะที่เชื่อมออกมาจะมารู้ข้างนอกใช่มั้ยอายตนะนอกอายตนะในมันจะมารู้นอกว่ามันจะไม่มันจะรู้สึกตัวออกมารู้ตัวตอนนี้ต้องเข้าใจดีนะมันอยู่จิตในจิตเท่านั้นนะมันไม่ได้ออกมาหาตาจมูกลิ้นกายแล้วนะมันอยู่ในจิตเท่านั้นแล้วมันก็ออกมานอกภพที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในอกิจัญญายตนะพอไปอยู่ในอกิจัญญายตนะแล้วมันดับแล้วมันก็ออกจากภพดับนั่นน่ะไอ้กิญญายตนะภพนั่นออกมารู้ออกมาในทวารจิตนั่นแหละแค่มารู้อ่ะแค่มารู้น่ะในทวารจิตเนี่ยจิตมันคือธาตุรู้ออกมาสู่รู้เท่านั้นแหละเรียกว่ามันออกมันเข้าออกเข้านี่คือข้างนอกอายตนะกับข้างในอายตนะนอกคือจิตอายตนะในคือภพดับคืออากิญจัญญายตนะภพอากิญจัญญายตนะภพฟังให้ดีนะมันจะเหลืออายตนะเดียวอายตนะนิดเดียวอายตนะที่รู้จักสภาพของความหนึ่งมันระลึกรู้มันรู้ว่ามันเป็นธาตุรู้กับสองมันเข้าไปในภพดับอกิญจัญญายตนะนะมันดับไม่มีอะไรรู้เลยนะมันก็มีอายตนะอยู่กับตัวผู้ที่เป็นตัวปฏิบัติเองเนี่ยจะเป็นตัวสัญญากำหนดรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอายตนะรู้ออกไปรู้จิตมารู้ดึงมันกลับเข้ามาอายตนะในอันนี้ไม่รู้อันนี้ดับมาเข้าสู่ภพนะภพดับนะถ้าภพเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนั่นก็คือสภาพของอีกอันนึงเรียกว่ากามอันนี้ไม่ใช่กามไม่ใช่ธรรมารมณ์ไม่ใช่ปุถัพพะมันคือรู้กับไม่รู้เท่านั้นเองดับกับไม่รู้เอ้ยดับกับรู้เท่านั้นเองนะดับก็คือไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีการกำหนดรู้ตัวเองว่าอันหนึ่งรู้อีกอันหนึ่งมาสู่ดับก็เป็นอายตนะอันหนึ่งรู้อันหนึ่งดับสัญญาก็ยังเหลือคือสัญญามันรู้ละคนที่มีสัญญาอ่านเอาสัญญาไปอ่านอายตนะก็รู้แล้วว่าอายตนะนะแต่ที่แน่ๆก็คือยังเป็นอายตนะและยังมีสัญญานี่แหละคืออารมณ์อรูปฌานขั้นที่สี่ที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเรียกว่าเป็นสัญญาอยู่ในฌานนี่แหละเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี่แหละมันก็ยังมีสัญญาที่กำหนดรู้ว่ามันจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงมันก็ยังมีรู้อยู่น้อยแล้วก็ยังมีไม่รู้มันก็อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นการดับสัญญาอย่างหนึ่งนั่นคือดับอกิญจัญญายตนะสัญญาไปเสียมันไปกำหนดรู้กับดับมันอย่าไปสัญญามันอย่าไปกำหนดรู้ความรู้มาหาดับใหม่เพราะว่าเราเข้าใจเสียแล้วว่านิโรธคือดับจะมาไปเรียนรู้มาในโลกเขาเรียกนิโรธว่าดับว่าจะดับท่าเดียวแต่มันก็สุดท้ายก็ไปดันทุรังกับไอ้จิตวิญญาณที่มันเป็นธาตุรู้จะไม่ให้มันรู้ก็มันยังไม่ปรินิพพานมันต้องรู้อ่ะมันไม่รู้มันก็ผิดจิตวิญญาณน่ะดินะแล้วก็กลายเป็นผู้มีสัญญาอีกอย่างนึงมีสัญญาที่เป็นเนวสัญญานาสัญญาพอไปดับพอไปทำอกิญจัญญายตนะสัญญาก็ไปดับสัญญาการดับนั่นเสียแต่จริงๆเราก็มาดันรู้อีกมันก็เลยจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะรู้ไม่ใช่เลยกลายมาเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญามาเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิดเป็นเนวสัญญาสัญญานาสัญญายตนะสัญญานั่นเองใครที่ฟังภาษาบาลีไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะพึ่งเมาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสัญญามา3คำอยู่ในนี้นั่นเองพฤติการเช่นนี้คือการล่วงพ้นสัญญาชนิดหนึ่ง หรือดับสัญญาชนิดหนึ่งแล้วกลายไปเป็นผู้มีสัญญาอีกชนิดหนึ่งคือไปเป็นผู้มีสัญญาเนวสัญญาล่วงพ้นจากอากินจัญญาเยตนะสัญญาไปสู่เนวสัญญาณาสัญญาเยตนะสัญญาพอมาเรียนเอาภาษาที่มันเรียกยากนี่ถ้าไม่มีพยัญชนะก็ขอไปถ้าไม่มีสภาพทำตามเนี่ยมันก็ยากขึ้นถ้าใครมีด้วยแล้วก็โอ้โหชัดมันจะชัดมันจะคนที่มีเคยมีมาแล้วมันจะชัดมากนะโอ้โหอย่างนี้เองเหรอถ้าคนไม่มีก็ต้องพยายามตามเดาตามปั้นตามมันยังไงวะมันยังไงวะอากินจัญญามันถึงไหนแล้วเว้ยเนวสัญญามันไปยังไงอีกเว้ยปั้นตามสมมติตามไปกันแล้วกันนะอาตมาก็ว่าหลายคนในที่นี้ไม่เคยเป็นไม่เคยมีไม่เคยได้ก็สมมติตามไปกันแล้วกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นช่างหัวมันเถอะมันได้เท่าไหร่ก็นะมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้ไปใส่ใจคุณไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกไอ้มันไม่ใช่ทางปฏิบัติที่จะไปลดหลุดพ้นแต่เขาเป็นเขามีก็อาตมาก็สู่อ่านอธิบายให้ฟังเท่านั้นเองอุทกดาบทผู้เป็นอาจารย์คนสำคัญยุคนั้นอีกคนหนึ่งยุคในยุคพุทธสมัยนะยุคยุทธพุทธกาลนะก็จำนนด้วยสัจจะข้อนี้นะอุทกดาบทก็จำนนด้วยสัจจะข้อนี้เพราะเห็นว่าขั้นอากินจัญญายตนะฌานนั้นมันดับนะมันดับให้ไม่มีการเกิดของการรู้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีอีกเลยอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้จริงเป็นที่สุดจึงยอมจำนนว่าที่สุดแห่งที่สุดนั้นมันมิใช่อากินจัญญายตนะต้องยอมรับลักษณะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นที่สุดยิ่งกว่าอุทกดาบทก็บอกว่าโอ้ยแค่อากินจัญญายตนะมันไม่จบหรอกมันต้องเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันยิ่งกว่ามันรู้มันกดข่มยังไงดับยังไงมันก็ต้องมาแป๊บๆมาแล้วดับมันใหม่ก็เลยจำนวนอยู่ตรงนั้นนะแต่ทั้งสองดาบทก็มีได้รู้ละเอียดสมบูรณ์ว่าอากินจัญญาเจตนะก็ดีเนวสัญญานาสัญญาเจตนะก็ดีมันมีความเป็นพบกันอย่างไรหรือมีความเป็นสัญญาลักษณะอย่างไรแล้วทั้งสองก็ยังจมอยู่ในอยู่กับพบนั้นๆกระทั่งตายจากโลกนี้ไปพร้อมกับการยึดติดอยู่ในอากินจัญญายตนะภพยึดติดอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพจมเสพอยู่กับภพชนีไปอีกนานเท่านานจนพระพุทธเจ้าถึงกับทรงอุทานว่าฉิบหายแล้วหนอเมื่อเขาทั้งสองต้องมาตายไปกับการติดภพที่หลงจมดิ่งลึกปานชนีเพราะในโลกแห่งภพนั้นไม่มีใครจะช่วยใครได้เลยแม้พระพุทธเจ้าก็สุดวิสัยที่จะช่วยใครๆได้ถ้าผู้นั้นตกเข้าไปอยู่ในภวังค์ที่เป็นแดนแห่งรูปภพอรูปภพและไร้อายตนะอันสัมพันธ์รับวิถีอยู่ในภพมีที่มีทวาร5ครบครันนะมันไม่มีทวาร5ครบครันที่จะมาต่อว่าปลุกขึ้นมาลืมตามาเห็นแล้วก็พูดกันก็รู้เรื่องไอ้นี่มันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจมันก็ดิ่งเข้าไปอยู่ในอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญายตนะพบมันก็อยู่กับใจตัวเองมันไม่มีอายตนะออกมาข้างนอกแต่อายตนะมันมีในใจของมันเองใจอายตนะของเนวสัญญานาสัญญายตนะมันก็เข้ามาสู่ตัวที่มันจะมารู้แล้วมันก็อยู่นั่นน่ะนอกในก็มันนิดเดียวเท่านั้นกับว่าพอเริ่มรู้ระรำมาเรือกดับรู้ดับอายตนะของมันมาเชื่อมต่อกันนิดน้อยเหลือเกินพระพุทธเจ้าตอนบวชใหม่ๆก็ได้เข้าไปขอเรียนรู้ทำดูทำจากอาจารย์อุทกดาบทนี้ด้วยเช่นกันและพอได้รู้ได้ลองปฏิบัติจนบรรลุจริงเป็นที่สุดตามอุทกดาบทถึงขั้นสูงสุดได้แล้วพระองค์ก็ทรงรู้โดยพลันอีกว่าแม้จะเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานปานชนีแบบนี้ก็ยังเป็นฌานแบบที่ไม่สัมมาทิฏฐิย่อมไม่พาไปนิพพานแน่นอนเพราะยังเป็นฌานเยี่ยงเดียวกันกับอากินจัญญายตนะฌานของอาลานดาบททว่าสภาพยึดสภาพกันคนละสภาพเท่านั้นนะตอนท้ายทั้งในข้อ489และข้อ490จากพระเตเปดกเล่ม13ก่อนจากอาลานดาบทและอุทกดาบทไปนะฟังความที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปตรงนี้นะก่อนจากอาลานดาบทและอุทกดาบทไปพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า พระองค์ทรงเห็นว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อให้เกิดในอากาสานัญจายตนะภพเกิดในเนวสัญญาเกิดต่อไปหมดเลยนะอาตมาย่อมาจุดๆๆไปทั้งอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองจึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อธรรมนั้นแล้วหลีกไปเสียสรุปว่าฌานแบบฤาษีดาบททั้งหลายหรือแบบนั่งสะกดจิตเข้าไปในภวังค์ดังที่ได้สาธยายมาสูงสุดก็มีเพียงเท่านี้ติดอยู่แค่ภพภูมิเท่านี้ส่วนฌานที่เป็นแบบพุทธนั้นมีความแตกต่างกันกับฌานแบบฤาษีดาบทตามที่อธิบายมาแล้วนั้นและความรู้ที่เป็นได้สูงสุดของพุทธก็ยังมียิ่งกว่านี้คือยังมีถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธของพุทธนี่เลยเนวสัญญานาสัญญาไปอีกเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธก่อนที่อาตมาจะเล่าถึงอารมณ์ของสัญญาเวทยิตานิโรธให้ฟังซึ่งเป็นขั้นสูงสุดมันก็ต้องบอกอารมณ์หรือสภาพของอรูปฌานแบบพุทธตอนนี้มาฟังอรูปฌานแบบพุทธให้ได้รับรู้กันเป็นลำดับระดับเสียก่อนเพราะไม่เหมือนกันแน่ๆและก่อนจะได้สาธยายความเป็นอรูปฌานแบบพุทธก็ขอทวนเอาตอนท้ายของรูปฌานที่ได้อธิบายมาแล้วตั้งแต่ต้นนะตรงนี้ไปก็แล้วกันตั้งต้นตรงนี้ไปก็แล้วกันสำหรับฌานแบบพุทธที่อาตมาได้พูดถึงมาแล้วเราพูดกันถึงขั้นรูปฌานและถึงขั้นถึงฌาน4พอดีตอนที่กำลังล่วงพ้นอุเบกขาเข้าสู่อากาสานัญจายตนะฌานนะไปเริ่มต้นตรงอรูปตรงรูปฌาน4ซึ่งจะมีสุขมีอุเบกขาสุขอุเบกขาสุขแบบระงับอุเบกขานั่นเป็นฌาน4เป็นอารมณ์ของฌาน4นะทีนี้พอจะไปขึ้นสู่อรูปฌานที่1ก็คืออากาสานัญจายตนะตอนนี้จะอธิบายแบบพุทธแล้วนะฌานแบบพุทธที่อาตมาได้อธิบายมานะบรรลุพ้นตอนนี้กำลังล่วงพ้นอุเบกขาเข้าสู่อากาสานัญจายตนะฌานดังนั้นภูมิที่สูงไปกว่าฌาน4แน่นอนว่าดังนั้นภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าฌาน4ต้องปล่อยวางอุเบกขานั่นเองฌานที่จะอรูปฌาน4นี่ก็ต้องอรูปฌาน1ก็แล้วแต่ก็จะต้องปล่อยวางอุเบกขานั่นเองสู่สภาพอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งเป็นขั้นอรูปแน่นอนว่าขั้นนี้ย่อมสุขุมประณีตยิ่งแล้วที่เราพูดกันนี้ก็เป็นเพียงภาษาสื่อสู่กันฟังผู้จะรู้จริงก็ต้องเป็นผู้ทำได้จริงกล่าวคือผู้ที่ต้องมีความเป็นอุเบกขาเวทนาแบบพุทธต้องได้อุเบกขาเวทนาแบบพุทธนะแบบลืมตานี่แหละนั้นๆในตนจริงซะก่อนและจึงจะทำการปล่อยวางตัวอารมณ์วางเฉยหรืออารมณ์อุเบกขานี้ได้อย่างถูกอารมณ์เพราะที่จริงขั้นนี้นั้นมันเป็นการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นจิตบริสุทธิ์อุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วมันวางนะที่มีสติบริสุทธิ์อยู่ทีเดียวและความเป็นจิตว่างจากกิเลสนิวรณ์ใดๆแล้วมันก็เป็นจิตบริสุทธิ์หรือจะเป็นสติบริสุทธิ์ก็ตามพระพุทธเจ้าท่านเรียกควบเลยว่าเป็นจิตบริสุทธิ์หรือสติบริสุทธิ์ก็ตามสติบริสุทธิ์ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละดังนั้นการปล่อยวางก็ทำที่ใจภาษาบาลีก็ว่ามนสิที่ใจหรือในใจทำที่ใจในใจของเราทำนี่ไม่รู้จะต้องเอาเครื่องมือเข้าไปงัดไปแงะหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะมันทำที่ใจคุณจะทำยังไงคุณก็ทำใจของคุณนั่นแหละมนสิการการแปลว่าทำมนสิคือที่ใจนะทำที่ใจของตนลงไปเลยทำการวางคุณจะทำยังไงทำการวางใจมันวางมันจะวางความว่างจะวางไงวางอุเบกขาวางความเฉยเนี่ยนะใจที่บริสุทธิ์ใจมันก็บริสุทธิ์แล้วสติบริสุทธิ์อุเบกขานี่เป็นจิตบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายมันอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็วางใจที่บริสุทธิ์แล้วนี้ลงไปปล่อยวางลงไปเลยปล่อยวางก็คือกระทำใจในใจคือมนสิการของตนเองว่าอย่าทำอาการยึด มันก็ได้แต่ภาษาเนาะอย่าทำอาการยึดว่าอุเบกขานี้เป็นเราเป็นของเราก็ทำเท่านี้เองนะท่านใดทำเป็นจริงก็สำเร็จผู้ที่ฝึกวางมาถึงขั้นนี้จะรู้เองเมื่อทำแล้วมันก็จะคล้ายๆกับไม่ทำฟังดีๆนะตรงนี้เมื่อทำแล้วมันก็จะคล้ายๆกับไม่ทำเพราะจิตบริสุทธิ์หรือสติบริสุทธิ์ก็ตามมันก็ล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรกันแล้วเพราะความจริงนี่จิตมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วพระพุทธเจ้าทำพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมเพราะงั้นจิตมันว่างจิตมันวางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วมันก็เลยไม่รู้จะวางอะไรมันก็วางความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราวางก็คุณจะทำอาการวางมากขนาดไหนได้ขนาดไหนคุณก็ฝึกแล้วคุณก็ทำกันแล้วกันใช่ไหมทำแล้วมันก็ล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรกันแล้วผู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมถึงขั้นนี้จริงเท่านั้นจึงจะรู้จริงเห็นจริงและเป็นจริงผู้ได้แต่รู้ได้แต่นึกคิดหรือนักตรรกะชั้นยอดขนาดไหนก็ไม่สามารถจะมีจริงเป็นจริงดังกล่าวนี้ได้คำว่าจิตบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้สำคัญดังที่อาตมาได้อธิบายกำชับไว้แล้วว่าคนที่ยังมิจฉาทิฏฐิก็มักจะตีคลุมไปเลยว่าจิตวิญญาณในคนทุกคนนั่นแหละล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้นตรงนี้แหละเป็นความเข้าใจผิดเพราะตามสัมมาทิฏฐิแล้วจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนี่เน้นตัวดำจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะนับได้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนฟังให้ดีนะคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ล้างกิเลสเลยยังไม่ได้ระงับกิเลสอะไรเลยกิเลสก็ยังเคอะอยู่แล้วก็จะบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวตนมันจะได้ยังไงมันไม่ใช่จิตไอ้นี่มันมีเจ้าของจิตอยู่ซ้ำไปมีนายมีกิเลสเป็นเจ้านายโดยต้องไปได้บอกไม่ใช่ตัวตนได้ไงแต่คนที่เรียนรู้ตรรกะเนี่ยเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนอย่าไปทำเป็นตัวตนอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดเป็นตัวเป็นตนใช้ภาษาพูดแล้วก็บอกว่าไม่เอาจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนคุณเอาคาถานี้มาใช้ประโลมคุณทั้งที่คุณไม่ปฏิบัติเป็นลำดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเรียนรู้กิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดอะไรแล้วคุณก็ไล่ขึ้นไปก่อนคุณไม่ได้ทำอย่างนี้แต่คุณก็มาเอาคาถามาตีคุณว่าเออเราวางแล้วเราไปยึดตัวยึดตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะจิตอย่างนั้นยังไม่บริสุทธิ์นะแล้วคุณก็มายึดมาเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ไม่มีสมาธิส่วนจิตทั่วไปที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ของคนสามัญทั้งหลายนั้นจะนับว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไม่ได้เพราะมันยังมีกิเลสที่ยึดที่ติดที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตบางคนออกหนาแน่นประเด็นตรงนี้สำคัญอยู่จะตูว่าจิตทั่วไปล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปเสียทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังให้ดีนะเพราะงั้นนักตรรกะนักสายโดยเฉพาะสายธรรมพุทธทาสเนี่ยมาเรียนรู้ลัดมาตรงนี้เลยทำมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่าไปยึดมั่นใครยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่คนนั้นน่ะอะไรท่านว่าภาษาจะแรงๆเลยนะไปยึดเป็นตัวเป็นตนยึดทั่วยึดดียึดอะไรฮะก็ยึดคาถาไงยึดได้คาถาไงยึดได้คาถาอะไรก็ไม่ใช่เราใช่ไหมตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็โล่งนะโล่งนะคุณเคยทำไหมล่ะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางโล่งมันก็โล่งนะมันบรรเทานะสบายนะบรรเทาโล่งว่างอย่าไปยึดมันปล่อยได้เดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้ทำเป็นวางเดี๋ยวนี้มันได้โล่งสบายคนได้โล่งนะคนก็นึกว่าเอออย่างนี้แหละใช่นิพพานมันก็เป็นนิพพานลำลองเหมือนกันนะเป็นความลองว่างลองวางดูลำลองเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายแล้วคุณก็ไม่รู้สัจจะตัวจริงด้วยคุณวางอะไรล่ะคุณวางอะไรคุณวางความวางนี่คุณต้องวางอุเบกขานะคุณวางคุณต้องวางความว่างคืออุเบกขาซึ่งเป็นอรูปเพิ่งเป็นรูปฌานมาก่อนคุณต้องรู้จักกิเลสมาก่อนแล้วคุณก็ทำตัวกิเลสไปจนกระทั่งฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่จนกระทั่งกิเลสมันหมดลงไปบางไปตายลงไปจนคุณเป็นอุเบกขาคุณค่อยมาวางอุเบกขาแต่นี่คุณเล่นวางกันทั้งยวงเลยคุณวางทั้งยวงเลยเลอะเทอะอยู่ทั้งยวงเนี่ยคุณวางเลยโอ้โหเก่งนะ นี่ทั้งพุทธเจ้าทั้งคำชักความชาว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นมีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอย่างลึกซึ้งสนิทถ้าทำอะไรโดยไม่เป็นเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายไม่งามด้วยเบื้องต้นไม่งามด้วยทำกลางเพราะจิตแท้หรือจิตบริสุทธิ์ฟังดีนะจิตแท้หรือจิตบริสุทธิ์นั่นคือจิตไม่มีกิเลสนะถ้าจิตที่ยังมีกิเลสอยู่จะไปเรียกจิตแท้ใช่ไหมมันไม่ใช่จิตแท้มันมีแขกเป็นเจ้าเรือนด้วยครอบครองด้วยยึดเป็นพวกนายธนาคารมายึดบ้านเราแล้วนะอาคันตุกะนะเดี๋ยวค่อยฟังมันมีภาษาอยู่พวกนี้เพราะจิตแท้หรือจิตบริสุทธิ์นั้นคือภาวะที่สะอาดจากกิเลสซึ่งประพัดสอนแล้วไม่มีตัวไม่มีตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเลยจริงๆจิตแท้หรือจิตบริสุทธิ์มันก็เป็นเพียงธาตุที่ยึดก็ได้ไม่ยึดก็ได้เนี่ยคนที่มีจิตถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ว่ายึดมันไม่ยากหรอกแต่คนทำไม่ยึดได้แล้วเนี่ยถึงจะพูดอย่างนี้ได้ไม่ยึดก็ทันล้างได้แล้วหมดท่านจะรหัสไม่ยึดแต่จะยึดมันไม่ยากยึดมันไม่ยากเพราะมันยึดอยู่แล้วมันยอดยึดอยู่คนเรามันไม่ไปจากวัฏสงสารมันก็ยึดนั่นแหละนะอะไรนิดอะไรหน่อยมันยังยึดเลยสำหรับผู้บรรลุแล้วและสามารถวางเป็นจนถึงที่สุดแล้วจนถึงที่สุดได้แล้วดังนั้นเมื่อจิตก็ยังต้องอยู่นี่หมายความว่ายังไม่ปรินิพพานคือคนที่ยังสามารถทำจิตสะอาดได้แล้วแต่จิตก็ยังอยู่เพราะยังไม่ได้วางยังไม่ได้ปรินิพพานเมื่อจิตก็ยังต้องอยู่ก็อยู่ทำหน้าที่ที่ควรทำไปตามที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าว่าประเสริฐก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่มีอยู่ของพระอริยะในระดับถึงขั้นจะเข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะจะเข้าไปสู่อรูปฌานพวกนี้ท่านก็เรียนรู้จิตเนี่ยจิตมันก็จะอยู่เพื่อทำงานทีนี้ปล่อยวางอย่างพุทธเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ผ่านภูมิมาถึงขั้นนี้ปล่อยวางอุเบกขาจึงถึงสภาพว่างลงจริงๆสภาพนี้ก็คืออากาสานัญจายตนะทันทีเพราะฉะนั้นมาวางความเป็นจิตสะอาดจิตแท้จิตบริสุทธิ์หรือสติบริสุทธิ์เนี่ยที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วท่านก็วางอย่าไปยึดจิตนั้นเป็นเราอย่าเป็นรู้สึกนึกคิดว่ามันจะต้องไปกังวลว่าเราจะต้องอยู่กับว่างตัวนั้นจะวางตัวนั้นจะอยู่กับนั้นคือกลับมาเป็นธรรมดาสามัญคนสามัญเสียหัดวางไม่ต้องยึดติดว่าแม้จะต้องไปยืนยันอยู่ที่ว่างที่วางที่อะไรมาอากาสานัญจายตนะนี่กลับกลายเป็นว่าวางให้ว่างให้ว่างก็คือไม่เอาว่างมาเป็นเราว่างจากว่างกลายมาเป็นเรามันจะซ้อนเลยนะตอนนี้อุเบกขานี่ว่างแล้วอากาสายตนะว่างยิ่งกว่านั้นแล้วว่างยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือว่างไม่ว่างแล้วไม่ต้องไปเอาว่างแล้วปฏินิสสัคคะนิโรธดับได้แล้วอย่าไปอยู่กับนิโรธสลัดคืนกลับจากนิโรธเพราะงั้นนิโรธานุปัสสีวิปปฏินิสสัคคานุปัสสีนิโรธได้แล้วนิโรธานุปัสสีเราตามเห็นนิโรธตอนนี้ต้องรู้จักการคืนนิโรธละคืนดับหรือคืนว่างดับนี่มันไม่ได้มืดนะของพุทธดับนี่สว่างดับนี่รู้เหมือนเดิมดับนี่คือคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเราว่างได้แล้วเราทำมาถึงอากาสานทำมาถึงอกินทำมาถึงอุเบกขาได้แล้วคนถึงฌานที่สี่ได้อย่างชำนาญแล้วได้ไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้ฌานทั้งสี่ได้ฌานสี่นี่ก็มาถึงที่สุดแล้วฐานนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำเกินฐานนิพพานนี่ก็คือสูงสุดแล้วอุเบกขาคืนสู่สามัญอากาสานี่เริ่มต้นคืนสู่สามัญแล้ว พอท่านกับว่างตัวนี้แต่ว่ากำลังว่างได้ไหมครับคือกำลังว่างกับเวลาว่างว่างมีแต่เราใช้มีสองอย่างนะเวลาจะทำงานตอนนี้มีเวลาว่างไห ม กำลังว่างอยู่ไห ม วางตัวนี้กำลังจิตว่าง วางที่ว่างนะวางสภาพอากาศนี่เรียนรู้มันดีๆถ้าเราเข้าใจนะเราทำจริงฝึกฝนจริงนะเราจะรู้ถ้าใครถึงตรงนี้ก็ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นไปติดยึดที่ว่างแล้วก็จะเสพพบว่างว่างเนี่ยมันก็ติดพบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราว่างได้แล้วว่างให้ชำนาญว่างอุเบกขาให้ชำนาญให้เป็นให้เก่งทำเมื่อไรกับกิเลสมาปั๊บก็ สัมผัสเหตุปัจจัยเพราะพุทธศาสนาพุทธนี่มันลืมตาโพร่งเหตุนี้เรื่องนี้ติดอันนี้มาทั้งตาก็ดีทั้งหูก็ตามทั้งอะไรก็ตามเสร็จแล้วเราก็ทำจนเฉยอุเบกขาได้มันมากระทุ้งกระแทกกระเทือนพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสนกรรมปติมันจะมากระทบกระเทือนยังไงเป็นโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นกามเป็นมายั่วให้เกิดอัตตาอย่างไรก็ตามกิเลสมันก็ไม่เกิดมันว่างอุเบกขามันว่างมันโปร่งมันใสจนชำนาญจนแข็งแรงจนตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามันแข็งแรงแล้วแน่นอนมันแข็งแรงตั้งมั่นจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องไปกังวลมันกับจิตเราคุณก็หัดมาปรุงหัดกลับมาเป็นสามัญหัดกลับมารู้มาเห็นอ๋อรูปนี้หรืออร่อยแล้วไหนกินหน่อยทีแล้วก็มันมีอัศทามั้ยอ๋อไม่มีกินอีกเมื่อไรก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นในรูปในส่วนตีกลับนี่มันจึงมาเป็นสามัญเพราะฉะนั้นอากาสามัญว่างนี่ว่างอะไรว่างจากไม่ว่างมันใช่มันใช่ด้วยมันว่างจากว่างว่างจากว่างเป็นไม่ว่างว่างจากว่างเป็นไม่ว่างหมุนสมองให้ทันสมัยมันว่างจากว่างเป็นไม่ว่างทีนี้ก็รับภารกิจรับทำอะไรต่ออะไรไปตามอินทรีย์ของเราถ้ามันมาแรงอีกโอ้โหไม่ไหวนี่หนักเราก็ถอยก่อนจนกว่าจะอินทรีย์แข็งแรงก็ค่อยว่ากันใหม่สัมพันธ์กันใหม่แล้วก็อ่านจิตให้ได้เลยว่าอากาสาของเรายังเป็นได้หรืออุเบกขาของเรายังเป็นได้อุเบกขาไม่ไหวแล้วมันไม่เบกขาแล้วตอนนี้มันแย่แล้วมันมีอารมณ์แล้วมันมีอาการแล้วมันเกิดอีกเนี่ยปั๊บๆนั่นซึ่งมันจะไม่แรงหรอกเราจะรู้สึกหิริโอตปะมากถ้าเราจิตของเรามันไม่สะอาดเราจะหิริโอตปะมากนี่เดี๋ยวเทวดาชั้นสูงแล้วเทวดาชั้นอรูปพรหมเดียวนะเป็นเทวดาชั้นพรหมเลยนะพรหมอรูปพรหมนี่มันหวงแหนพรหมจรรย์มากนะหวงแหนพรหมจรรย์มากนะคนเราเนี่ยมันยิ่งสูงขนาดนี้โอ้โหมันไม่ให้ด่างให้พร้อยมันไม่ให้มันให้สะอาดมันให้หมดจดมันไม่นั่งมาโอ้โหให้เปื้อนให้แปดเปื้อนไปหรอกพรหมจรรย์นี้มันจะต้องไม่ยอมแปดเปื้อนเพราะฉะนั้นหยาบหยาบแค่หยาบหยาบนี่ก็ยังเละเทะยังโอ้โหยังไม่เห็นค่าหยาบหยาบยังรักษาไม่ได้พรหมจรรย์หยาบหยาบก็ยังรักษาไม่ได้นี่ยังไม่มีทาง จะขึ้นไปรักษาพรหมจรรย์ที่ละเอียดลึกซึ้งพวกนี้ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกไปให้รักษาพรหมจรรย์ตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นต้นนี่ก็รู้จักทำรู้จักดีรู้จักรักษาให้ดีดีดีแข็งแรงขึ้นไปถึงอรูปพรหมนี่โอ้โหพรหมจรรย์ท่านอรูปแล้วรูปประพรมก็ขนาดนี้อรูปประพรมขั้นนี้โอ้โหถ้ามันแปดเปื้อนหรือมันจะด่างพร้อยเนี่ยมันจะฮิริโอตปะละอายต่อบาปเทวดาชั้นนี้จะละอายอย่างนี้ละอายจริงๆมันเป็นความจริงของคนนั้นคนชั้นสูงอารมณ์ของคนนั้นจะเป็นภูมินั้นจริงๆคนที่ไม่ใช่ภูมิมันก็ด่านๆดื้อเซ่อเซ่อมันจะไม่เสียดายอะไรล่ะไม่เสียดายหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราโกรธด้วยนะเพราะงั้นเหมือนกับเด็กสมัยนี้มันไปเป็นเสียตัวเด็กสมัยนี้เสียตัวเสียพรหมจรรย์บอกกายไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราแล้วมันก็เลอะเทอะไอคนชั้นนี้ยังทำไม่ได้อย่าไปพูดถึงอารมณ์ลักษณะชั้นสูงละเอียดอย่างนั้นเลยอย่างชั้นต่ำมากอย่างชั้นแย่มากนะมันก็แย่อยู่ตรงนั้นนะเพราะงั้นคนเราจะต้องเรียนรู้ว่าจะรู้สึกอะไรอย่างนี้อาตมาว่าพูดไปพวกเราก็รู้ดีสำนึกเข้าใจได้แต่เธอก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่แหมต้องพลาดพลั้งต้องไม่รู้มาแล้วนะมาทีนี้ก็จะไปเป็นอรูปพรหมอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้สำนึกมันเป็นจังหวะหรือเป็นอะไรของมันจริงแล้วก็พยายามจริงๆแล้วมันจะเกิดรักษาจริงๆแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไม่ต้องให้มันเป็นอีกไม่ต้องไปแปดเปื้อนอีกไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องอะไรอีกเพราะมันไม่ต้องนะมันจะรู้นะเพราะความสะอาดพวกนี้มันจะเป็นชัดตามสัจจะชัดๆตามคนที่มีภูมินะพูดถึงภูมินี้จริงๆอากาสานะมาที่นี้มาบอกว่าผู้ที่มีภูมินี้จริงและสามารถทำได้จริงก็คือผู้มีจริงเป็นจริงในตนเองย่อมรู้ของตนเองที่เป็นที่เป็นอยู่ในเครื่องหมายคำพูดว่าที่ตนเองที่เป็นอยู่เองตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิ ไม่มีใครสามารถรู้ด้วยหรือเห็นสภาพนั้นๆได้ด้วยโดยแท้อากาสะก็แปลว่าว่างอาการว่างความว่างซึ่งไม่ใช่สภาวะของแสงหรือของสถานที่นะไม่ใช่สภาวะที่ว่างนี่ที่ว่างมันแม้แสงสว่างโล่งไปหมดว่างไม่มีอะไรติดขัดไม่ใช่นะอาการว่างนี้ไม่ใช่สภาวะของแสงหรือสถานที่ที่มันว่างสถานที่มันว่างโล่งเหลือเกินสถานที่โอ้โหมันทะลุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรติดขัดมันไม่ใช่ทั้งแสงมันไม่ใช่ทั้งสถานที่มันว่างเวิ้งว่างโล่งไปหมดแบบแสงแบบท้องฟ้าแบบอวกาศหรือเป็นเรื่องของวัตถุธรรมที่ว่างใดๆเป็นอันขาดแต่เป็นอาการว่างของจิตหรืออาการที่จิตปราศจากนะเป็นอาการว่างของจิตหรืออาการที่จิตปราศจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปแล้วหรืออาการที่จิตปราศจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปแล้วเพราะนั้นเราจะปราศจากสิ่งใดล่ะปราศจากสิ่งที่ว่าอุเบกขาตอนนี้อากาสานี่มันปราศจากอุเบกขามันล่วงพ้นอุเบกขาไปแล้วเนี่ยนะสิ่งนั้นไปแล้วก็ว่างลงก็ปราศจากก็ไม่มีหรืออาการลักษณะของจิตตัดขาดจากสภาวะนั้นนั้นไปแล้วซึ่งเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเป็นอิโมชันหรือเป็นจะฟาฟิลลิ่งก็ตามแต่อิโมชันมันรู้มันจะเป็นไอ้นั่นกว่าซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีอาการว่างจากกิเลสต่างๆมาถึงขั้นนี้มันจึงไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของวัตถุภายนอกหรือแม้แต่หมายถึงภพในจิตแต่หมายถึงอาการของจิตนะเพราะว่าธรรมะของพุทธนี้ฌานของพุทธไม่ได้อยู่เข้าไปในภพลืมตารู้แล้วว่ามันว่างจากอาการกิเลสอย่างไรดับภพจบชาติชาติกิเลสชาติของอาการของผีอาการของสัตว์นรกอาการของกิเลสอย่างนั้นเราดับมันตายลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภพในจิตแต่มันหมายถึงอาการของจิตแท้ๆตรงต่างหากที่มีอาการว่างลงความรู้สึกในจิตที่ว่างอยู่ต้องจับสภาวะให้แม่นๆคมๆเพราะนี้คืออากาสานัญจายตนะอาตมาขีดเส้นใต้แล้วเน้นตัวดำตรงคำว่าจายตนะนั่นก็คืออายตนะนั่นนะเน้นมันสมาร์ทกับอากาสานัญจาอานัญจะมันก็เลยเป็นอากาสานัญจายตนะอายตนะตัวนั้นจายตนะตัวนั้นคืออายตนะเพราะนี้มันคืออากาสานัญจายตนะอันบอกตรงๆอยู่ว่าเป็นอายตนะอากาสานัญจายตนะนี่คืออายตนะหนึ่งแท้ๆอายตนะหมายถึงส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องรู้และเชื่อมต่อสิ่งที่รู้อายตนะนี่มันทำหน้าที่เครื่องรู้และเชื่อมต่อสิ่งที่รู้มันยังมีตัวรู้และเชื่อมต่อสิ่งที่รู้เชื่อมต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียกว่าอารมณ์หรือหมายถึง EQ ก็เป็นอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสต่างๆเท่าที่เราได้จัดการละล้างมาตลอดถึงขั้นนี้นั่นเองมิใช่หมายถึงจิตไปได้ความว่างฟังให้ดีนะจิตไปได้ความว่างคือจิตเข้าไปสู่ภพไปเข้าไปสู่แสงสว่างอากาสานันแบบฤาษีนี่ไม่ใช่จิตเข้าไปได้ไม่ได้หมายถึงจิตนะไปได้ความว่างจากสถานที่ใดที่หนึ่งหรือจากภพใดแม้แต่อรูปภพเป็นอันขาดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วอากาสานัญจายตนะฌานแบบพุทธนี้จึงคือเฉพาะอารมณ์ในจิตเท่านั้นที่มีอาการว่างซึ่งลักษณะที่ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาขึ้นไปอีกว่างยิ่งกว่าอุเบกขาขึ้นไปอีกเรื่องความว่างขั้นนี้ต้องศึกษาความว่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14จุลสุญญตสูตรข้อ333เป็นต้นไปถึงข้อ341ซึ่งว่าด้วยความว่างคือสุญญตาในแบบพุทธกันอย่างสำคัญทีเดียวแล้วจะเข้าใจเรื่องความว่างได้ดียิ่งก็ใครมีพระไตรปิฎกเล่ม14ก็ไปเปิดอ่านจุลสุญญตสูตรซึ่งท่านสอนตั้งแต่ในศาลานี้ว่างจากช้างแต่มีคนมีเสามีเพดานมีอะไรก็แล้วแต่นี่อาตมาไม่ได้ว่าตามคำที่พระเจ้าท่านตรัสนะท่านตรัสอยู่ในท่านสอนอยู่ในมันเป็นที่พื้นที่มีป่ามีหญ้ามีศาลาเท่านั้นเอง อาตมาพูดให้คุณฟังนี่เห็นชัดๆศาลานี้ว่างจากช้างคือไม่มีช้างแต่มันมีอันอื่นนะมันมีคนมีเสามีไฟมีดาดฟ้าถ้าพวกคุณออกไปหมดเลยอีกว่างกว่านี้อีกศาลานี้ว่างจากช้างว่างจากคนแต่ยังมีเสายังมีเพดานมีอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะศาลานี้ว่างจากอะไรต่ออะไรเอาออกไปอีกเอาออกไปอีกจนกระทั่งว่างไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือว่างไปเท่านั้นเท่านั้นเรื่อยๆตามลำดับเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในสุญญตสูตรเป็นอย่างนั้นอจุลสุญญตสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงความว่างที่ต้องมีกำหนดรู้ลงไปอย่างสำคัญเรียกว่าสัญญาหรือมัญญตินะเรียกว่าสัญญากำหนดรู้ลงไปอย่างสำคัญในความจริงอันเกิดจากการปฏิบัติและพัฒนาไต่ระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาที่เป็นวิชชาเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามขั้นตอนดังนั้นการปล่อยวางจนเกิดความว่างขั้นนี้จึงไม่ใช่เรื่องสามัญตื้นๆกันแล้วแต่ต้องมีการทำใจในใจมนสิการทำใจในใจอย่างท่องแท้แยบคายโยนิโสนะให้ถูกต้องตามสัจจะของภาวะที่จะวางจนว่างหรือไม่มีเรียกว่าอะมนสิกโรตินั้นคืออะไรนะเราว่างเราวางไปจนกระทั่งสู่อากาสานี่จะวางนั้นว่างคืออย่างไรคำว่าอะมนสิกโรตินั้นหมายถึงธรรมนะหมายถึงธรรมหรือกระทำเนี่ยไม่ใช่หมายถึงโยนทิ้งทั้งดุ้นนะคำว่าอะมนสิกโรตินี่ไม่ได้นั่นหมายความว่าทำทำใจทำตัวในใจเราไม่ใช่หมายถึงโยนทิ้งทั้งดุ้นเอาใจไปโยนทิ้งมันไม่ใช่โยนทิ้งแต่ไปทำกับใจมันคนละเรื่องเนี่ยไออันนี้คือใจสมมุติว่าเป็นตัวตนเนี่ยตัวนี้เป็นเราทำกับใจเราทำกับอันนี้ไม่ใช่มนสิกโรติคือเอานี่ขว้างทิ้งไปไม่ใช่ยิ่งรู้ชัดลงไปในอันนี้รู้จี้ลงไปในตัวอันนี้นะการทำใจในใจเนี่ยทำมิใช่หมายถึงโยนทิ้งทั้งดุ้นอย่างไม่ใส่ใจเลยอย่างไม่แยแสเลยหรือไม่ใส่ใจแบบคนพาซื่อที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่ใส่ใจคือเขาแปลว่าไม่ใส่ใจอมนสิกโรติเนี่ยเขาแปลในพระไตรปิฎกว่าไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจชนิดที่ทิ้งไปแบบไม่เหลือการกระทำใดๆเลยอมนสิกโรติมิใช่เช่นนั้นอะแปลว่าไม่ก็จริงแต่มิใช่ไม่มิใช่วางมิใช่ปฏิเสธไปทั้งดุ้นทว่าเป็นการทำที่ไม่มีวางอยู่ในการทำมีวางอยู่ในการทำมีวางอยู่ในการทำนั้นนั้นอย่างแยบคายอาการที่ว่านี้จะต้องทำที่ใจมนสิเป็นการกระทำที่ลึกซึ้งซับซ้อนลงไปที่รายละเอียดของใจในใจจึงเรียกว่าทำใจในใจมนสิการให้ว่างยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปตามลำดับแห่งสัจธรรมมึนไหมเนี่ยภาษาบาลีท่านแปลเลยในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าอะมนสิกโรติเนี่ยท่านแปลว่าไม่ใส่ใจคือเพิกอุเบกขาเสียไม่ใส่ใจในอุเบกขามาใส่ใจในอากาสานัญจายตนะท่านว่างเงี้ยมันก็โยนอันนั้นทิ้งแล้วก็มาหาอันนี้ใหม่แต่ของพุทธมันไม่ใช่มันยังแทงลึกลงไปในอันนั้นอีกทีนึงเลยมันไม่ได้หมายความว่าโยนอันนี้ทิ้งแล้วมาอันนี้ใหม่ก็ทิ้งภพนั้นมาเอาภพนี้ทิ้งชาตินั้นมาเอาชาตินี้อยู่อย่างเก่าอะไรไอ้อธิบายอย่างนั้นน่ะไม่ใส่ใจก็ทิ้งอันนั้นไปแล้วเอาอันใหม่มีของเล่นใหม่ไม่ใช่ของพุทธนี่อะมนสิกโรติหมายความว่ากโรตินี่แปลว่าธรรมกระนี่แปลว่าธรรมอะมนสิกโรติทำที่ใจมนสิกก็คือทำที่ใจกระทำลงไปที่ใจนี่อะมนสิกกระทำอะมนสิกโรติไม่ได้หมายความว่าไม่แยแสไม่กระทำให้กระทำความไม่ลงไปในใจให้กระทำความวางลงไปในใจให้กระทำความปล่อยลงไปในใจ มันภาษามันย้อนแล้วไม่ประเภทโยนทิ้งกับไม่ที่ทำไม่ลงไปในใจอีกทีนึงวางลงไปในใจปล่อยลงไปในใจอีกทีนึงนะมันต่างกันอันนี้นะมันลึกซึ้งนะมันถึงยากหรืออมนสิกโรติก็คือกระทำการจะไม่ยึดสิ่งใดนะคำว่าไม่ยึดนี่คือกิริยาที่จะต้องทำลงไปกระทำการจะไม่ยึดสิ่งใดต้องกำหนดรู้ กำหนดรู้จะไม่ยึดสิ่งใดต้องกำหนดรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นให้แม่นๆแล้วจึงปล่อยวางสิ่งนั้นกำหนดรู้อุเบกขาแล้วจะปล่อยวางอุเบกขาแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันต่อไปแล้วจึงปล่อยวางสิ่งนั้นจนกระทั่งว่างให้ได้วางมันวางสิ่งนั้นจนว่างให้ได้ซึ่งทำที่ใจอย่างไรจึงจะชื่อว่าอะมนสิกโรติการทำให้ถูกตรงตามความหมายที่ว่านี้ก็ต้องทำอย่างมีปัญญาแยบคายถ่องแท้เรียกว่าโยนิโสว่าอะไรที่เราจะวางออกไปหรือเราจะไม่ยึดสิ่งนั้นส่วนนั้นต้องกำหนดรู้ให้คมชัดแล้วทำให้ว่างจากสิ่งนั้นส่วนนั้นลงอย่างถูกต้องที่สุดนั่นเองอาตมาพยายามกล่าวความอธิบายคำที่เขียนไว้นี่นะโอ้โหจนปวดหมองหมดละที่จะเขียนมาสั้นๆแค่นี้นะอธิบายแค่นี้มาให้พวกคุณฟังเนี่ยโอ้ทบทวนอยู่ไม่รู้กี่วันหมดสติปัญญาเลยนะเขียนจนหมดสติปัญญาอมนสิกโรติเท่าที่แปลกันมาก็แปลว่าไม่ใส่ใจซึ่งก็เข้าใจได้ว่าก็คือวางนั่นเองก็ถูกแล้วเพียงแต่อย่าให้มันอย่าไปจนเห็นเป็นว่าไม่แยแสหรือวางทิ้งอย่างปัดทิ้งไม่สนใจอะไรหรือวางไม่รู้อิโนอิเนไปเลยหรือวางชนิดปฏิเสธไปดื้อโดยไม่มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งที่จริงมันมีที่มีทั้งวางอะไรวางอย่างไรกันที่ใจในใจจนสำเร็จสิ่งส่วนที่ไม่ออกไปเป็นว่างได้แล้วก็ยังมีอะไรที่ยังต้องมีอยู่อีกด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดมันไม่มีก็เอาตัวนั้นไม่ให้มีแต่มันก็ต้องมีเหลือที่ตัวที่ทำหน้าที่ไม่มีสิ่งนั้นเพราะเรายังไม่ปรินิพพานเรายังมีสภาพอะไรต่ออะไรอยู่ยังมีภาวะอะไรต่ออะไรอยู่นะนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งนะ เป็นรูปเป็นนามลึกซึ้งซ้อนไปเรื่อยๆถ้าเข้าใจหยาบๆก็จะกลายเป็นว่าอมนสิกโรติที่แปลกันว่าไม่ใส่ใจนั้นคือวางชนิดปล่อยทิ้งกันไปเลยโดยไม่มีแม้แต่สัญญาซึ่งหมายถึงการกำหนดรู้ความจริงอย่างสำคัญอันต้องทำอย่างแยบคายด้วยซ้ำซึ่งหมายถึงต้องมีกรรมกิริยาในใจอย่างเข้าใจแจ้งว่าจะทำอะไรแล้วจึงจะทั้งไม่คือวางทิ้งสิ่งนั้นได้สำเร็จและจะทั้งมีคือความว่างจากสิ่งนั้นมีความว่างนะไม่คือไม่อะไรพอไม่ได้แล้วมันก็มีอะไรมีความว่างตั้งใจฟังดีๆนะเราต้องกำหนดรู้ลงไปว่าเราจะวางอะไรเราจะวางอุเบกขาวางอุเบกขาเราต้องกำหนดรู้อุเบกขาคืออย่างนี้เมื่อวางอันนี้แล้วก็วางจนสำเร็จไม่มีแล้วมันก็มามีอะไรมีความว่างจากอันนั้นนะมีความว่างจากสิ่งนั้นทั้งมีญาณรู้ยิ่งเห็นจริงและจะทั้งมีคือความว่างจากสิ่งนั้นทั้งมีญาณรู้ยิ่งเห็นจริงว่างก็วางได้แล้วจริงๆว่างจากสิ่งนั้นแล้วจริงแล้วยังมีรู้อีกมีญาณรู้ของตัวเองรู้ว่าโอ้โหเราว่างแล้วว่างจากสิ่งนั้นจริงๆคนไหนตั้งใจใส่ใจฟังจะเห็นว่าโอ้โหนี่อาตมาเอาอะไรมาละเอียดมาสอนอย่างละเอียดมาสอนอย่างละเอียดมันละเอียดจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักสภาพพวกนี้ได้แต่ฟังภาษาตรรกะมันก็ยำยาวแค่นั้นแหละคนเขาไม่เข้าใจในอารมณ์ไม่เข้าใจไปถึงขั้นนี้นะจะไปไม่ไหวหรอกนะแล้วก็จะไม่สนใจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติจะไม่รู้สึกว่ามันน่าศึกษามันน่าเอาใจใส่นะและจะทำเราจะทั้งมีความว่างจากสิ่งนั้นทั้งมีญาณรู้ยิ่งเห็นจริงญาณรู้ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วญาณรู้ตัวนี้ยิ่งใหญ่มันรู้ถึงขั้นรู้อรูปฌานขั้นวางสิ่งที่มันว่างแล้วด้วยเมื่อยิ่งว่างสูงขึ้นก็ยิ่งมีสุขพิเศษบูปสมสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเอาละเอาไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยเวลาไป 3-4 นาทีแล้วอาตมากะไว้ที่45 นะก็เลยเป็นธรรมดาไม่งั้นเดี๋ยวไม่ใช่โพธิรักษ์เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อ เมื่อจิตตัวนี้เป็นประธานสังกัปปะนี่เป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวาจาวจีนะมันก็จะสัมมาวจีก็จะถูกกรองเมื่อจิตสังกัปปะดีวจีจะพูดออกมาก็เป็นธรรมเป็นกุศลเมื่อวจีสังขารมันเป็นปุญญาภิสังขารมันก็ออกมาเป็นวาจาก็ตามเป็นกรรมใหญ่หมดเลยกายวาจาใจกัมมันตะมันก็ออกมาสมบูรณ์ทุกอย่างก็เป็นกัมมนิยะกรรมก็กัมมนิยะมันก็เหมาะก็ควรมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆชื่อแปลเป็นภาษาไทยจากกัมมนิยะแปลว่าเหมาะควรแก่การงานหรือถ้าอาตมาแปลก็ว่าเหมาะควรแก่กรรมทั้งหลายหรือกรรมทั้งหลายดีงามขึ้นเพราะมุทุภูตธาตุมันดีขึ้นเมื่อมุทุภูตธาตุมันดีขึ้นกรรมทั้งหลายมันก็ดีงามขึ้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆมุทุภูเตก็ดีขึ้นเรื่อยๆกัมมนิยะกัมมนิเยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆสั่งสมลงเป็นถีเตตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นจนสุดท้ายมันก็อนเนนชัปปเตมันก็แข็งแรงถึงขั้นอัพพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาองค์จิตจิตมันก็แข็งแรงไม่หวั่นไหวใดๆเลยอเนญชาหรืออเนจปเตเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินี้จึงเกิดฌานไปในตัวปฏิบัติฌานฌานลืมตาฌานอยู่ในทุกอิริยาบถในการปฏิบัติทุกอิริยาบถเพราะในโพชฌงสติที่เป็นสัมมาที่ปฏิบัติอย่างที่อธิบายสัมมาสตินั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิวายามะก็ดีสติก็ดีก็จะสัมมาตามทิฏฐิถ้าทิฏฐิมันไม่สัมมาบริบูรณ์พยายามก็ตามสติก็ตามก็จะไม่บริบูรณ์สมมติว่ามันสัมมาแค่ 70% สัมมาทิฏฐิวายามะก็จะปฏิบัติและก็จะทำงานเป็น70เหมือนกันสัมมาสติก็70เหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมันก็จะ70เหมือนกันไม่ใช่70ตอนไปปฏิบัตินั้นจะได้น้อยได้มากยิ่งไม่ใช่70เลยไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยตัววายามะกสตินี่จะเป็นไปตามสมาธิทิฏฐิส่วนสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนั้นเป็นไปตามกำลังของเราที่จะภาคเพียรสามารถและความสามารถภาคเพียรและความสามารถสามารถทำให้สังกัปปะมันสำเร็จได้ก็เต็มแต่ถ้าเป็นทิฏฐิ 70% เต็มได้แค่70นะสังกัปปะคุณทำได้เต็มคุณก็ได้แค่70ถ้าคุณทำสังกัปปะนั้นไม่ได้เต็มสังกัปปะคุณก็ไม่ถึง 70% ในสังทิฏฐิเริ่มต้น70สังกัปปะทำได้เต็ม100ในภาคปฏิบัติมันก็ได้แค่70ถ้าสมาธิทิฏฐิเต็ม100ปฏิบัติสังกัปปะภาคเพียรเต็ม100ได้สังกัปปะก็จะเต็ม100ได้ตามแต่ถ้าไม่ได้เต็มร้อยสังกัปปะไม่ได้เต็มร้อยแรงของสังกัปปะเองปฏิบัติได้ไม่เต็มร้อยสมาธิทิฏฐิของคุณ70แล้วปฏิบัติสังกัปปะไม่ได้เต็มร้อยด้วยมันก็ได้แค่60สังกัปปะได้แค่50สังกัปปะได้แค่40ดีไม่ดีไม่ได้แพ้กิเลสซะด้วยก็ได้ติดลบเลยก็ได้นี่เป็นลีลาหรือว่าเป็นอาการของนามธรรมอาการของจิตวิญญาณที่เราปฏิบัติแล้วสติสัมโพชฌงค์เป็นตัวกำหนดบอกคุณลักษณะของสติที่มีคุณภาพเต็มสัมมาสติก็ยังอาจจะไม่เต็มได้อย่างที่กล่าวแล้วถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เต็มยิ่งสัมมาทิฏฐิยิ่งสติสัมโพชฌงค์แล้วสัมมาทิฏฐิต้องเต็มสมาธิทิฏฐิเต็มแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติปฏิบัติ เอามาห้อมล้อมปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วสติที่ทำงานตอนนั้นพาทำงานตอนนั้นปฏิบัติไปแล้วสตินั้นจะต้องทำงานมีผลถึงขั้นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สตินี้มีเป็นสติที่มีคุณภาพมีคุณภาพถึงระดับว่าเมื่อปฏิบัติแล้วพ้นสังโยชน์สิบว่าขอไปพ้นสังโยชน์สามพ้นสังโยชน์สามมีสติแล้วก็สามารถปฏิบัติรู้จักสกายะมีความชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลปัตตปรามาสไม่ปฏิบัติแล้วไม่ใช่แค่มันแค่เหยาะๆใหญ่ๆแค่ปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ชนะสามารถลดสกายะได้อย่างจริงจะได้น้อยได้มากก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้มรรคได้ผลเดินทางเข้าไปในทางมีผลทางปฏิบัติไม่ได้ก้าวไปแม้จะก้าวนิดนึงก้าวหน่อยนึงได้ผลสั่งสมลงไปในจิตเมื่อสามารถปฏิบัติจนมีผลได้นั่นแลจึงชื่อสตินั้นว่าสติสัมโพชฌงค์เพราะเป็นองค์สติที่เป็นคุณภาพสติที่มีคุณภาพเป็นสติที่เป็นตัวมีคุณภาพถึงขั้นทำให้เราเดินทางไปสู่นิพพานเดินทางเป็นมีอาริยคุณได้เกิดผลในการปฏิบัติถ้าสติใดไม่มีคุณภาพถึงขั้นเกิดมรรคเกิดผลสตินั้นไม่ชื่อว่าสัมโพชฌงค์เพราะคำว่าสติสัมโพชฌงค์จึงเป็นสติที่สูงวิริยะของสัมโพชฌงค์ก็ตามวิริยะของสัมโพชฌงค์มีความเพียรเพียรอะไรก็ได้ไอ้โจรมันเพียรภาคเพียรไปปล้นจนสำเร็จมันก็เพียรไอ้คนนี้โกรธคนนี้มันเพียรที่จะฆ่าคนนี้จนสำเร็จมันก็เพียรที่จะทำชั่วคนนี้มันจะต้องพยายามปลุกปล้ำผู้หญิงคนนี้ให้ได้มันก็เพียรหาวิธีการมีทางมีทิศมีอะไรมันก็เพียรมันก็ใช้ความเพียรทั้งนั้นเพียรชั่วยังไงก็ได้เพียรดีเป็นกัลยาณธรรมยังไงก็ได้แต่เพียรได้แค่กัลยาณธรรมมันก็ยังไม่ใช่โพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็เช่นเดียวกันกับสติสัมโพชฌงค์ความเพียรนั้นต้องเกิดมรรคผลจึงเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากเพราะธรรมวิจัยนั้นมีอยู่ในองค์ธรรมขององค์ธรรม6อยู่ในองค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐินะอยู่ในองค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐิมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือปัญญาภละแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะมันเป็นองค์ธรรมที่สำคัญมากเลยสมาธิทิแล้วไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นะเมื่อไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่มีมรรคองค์8ก็ไม่เดินปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิมรรคองค์8เพราะเราปฏิบัติในมรรคองค์8ปฏิบัติสังคัปปะปฏิบัติวาจาปฏิบัติกัมมันตะปฏิบัติอาชีวะแม้สังคัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราก็ไม่สามารถที่จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยไม่ได้สัมผัสแต่ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกรรมกิริยาอะไรแล้วก็อ่านไม่เป็นปฏิบัติไม่ออกปฏิบัติไม่ถูกทางไม่สามารถที่จะมีเนกขัมมะเป็นเคหสิตะเวทนาไปทำธรรมดาคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดปัญญินทรีย์อะไรขึ้นมาได้ปัญญาฉลาดเท่าไหร่เท่าเก่าปัญญาคุณมีเท่าไหร่เท่าเก่าไม่เกิดเจริญเพราะมันไม่เกิดสมาธิทิฏฐิใหม่สมาธิทิฏฐิของคุณเข้าใจแค่ใดมาปฏิบัติแล้วมรรคองค์8ของคุณก็ไม่เจริญเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ของคุณไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สามารถวิจัยธรรมโดยเฉพาะธรรมะในระดับของปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานธรรมะที่ผ่านจิตวิจัยจิตวิจัยเจตสิกวิจัยเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นเจตสิกหลักซอยลงไปเป็นเจตสิกย่อยไปจนกระทั่งถึงเวทนา108นั่นก็ตามยิ่งคุณสามารถ แยกแยะวิเคราะห์วิจัยเวทนาออกไปถึง108แยกวิเคราะห์ถึงขั้น32ลดละกิเลสเคหสิตะเวทนาได้ทำจิตให้เป็นเนกขัมมะได้ทำจิตให้เป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาได้เจริญขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแหละคือคุณมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็มีการได้ประหารมีปริญญา3มีติรณะติรณะปริญญาก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นั่นแหละแต่ว่าติรณะปริญญายังไม่ระบุไปเต็มๆเหมือนธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เหมือนกับสติสัมโพชฌงค์กับสัมมาสติที่อาตมาอธิบายสัมมาสติมันก็มีสติที่อยู่ในสัมมาเพราะทิฏฐิแต่มันยังไม่ถึงขั้นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เพราะตีรณปริญญาก็คือรู้วิธีแยกแยะรู้วิธีวิเคราะห์ธาตุรู้ของคุณปริญญาของคุณน่ะสามารถวิเคราะห์ได้ตีรณะวิเคราะห์วิจัยได้แต่วิเคราะห์วิจัยก็ยังวิเคราะห์วิจัยไม่ถึงเหตุปัจจัยหลักจนสามารถวิเคราะห์วิจัยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์การวิจัยนี้จนสามารถชัดเจนรู้จักตัวที่จะประหารมีประหารปริญญาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมนี้จะต้องถึงขั้นประหารปริญญาจะได้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ตามเมื่อทำวิจัยนี้ได้ผลวิริยะได้ผลสติได้ผลนะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำวิจัยสมบูรณ์นะวิริยะสัมปชัญญะสมบูรณ์คุณก็ได้มรรคได้ผลเพราะมันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สัมปชัญญะจึงเป็นสภาพที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นมรรคเป็นผลองค์แห่งการตรัสรู้คือผลของมรรคผลคุณภาพของมรรคผลที่ผู้ปฏิบัติพึงเกิดพึงเป็นโพชฌงค์เนี่ยพึงเกิดพึงเป็นเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักวิริยะขออภัยใครไม่รู้จักสติใครไม่รู้จักธรรมวิจัยใครไม่รู้จักวิริยะใครไม่รู้จักโพชฌงค์3นี้โดยเฉพาะโพชฌงค์3ถ้าใครไม่รู้จักโพชฌงค์3นี้รู้แต่ตัวหนังสือแต่ไม่รู้ว่าเอสติสัมโพชฌงค์นี้มันมีสภาพอย่างไรไม่เคยฝึกไม่เคยรู้จักไม่เคยหัดจนกระทั่งอ๋อสติสัมโพชฌงค์ต้องมีคุณภาพขนาดนี้จึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ต้องมีสภาพถึงขนาดนี้จึงจะเรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์โอ้ความเพียรของคนความเพียรของอาริยะเป็นอย่างนี้เองวิริยะนี่ความเพียรของอาริยะบุคคลนี่มีองค์ในการตรัสรู้ถึงขนาดนี้เองจึงเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ได้มีการเรียนรู้โดยปริยัติโดยภาษาอย่างเข้าใจดีแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างเข้าร่องเข้ารอยดังกล่าวนี้ถูกต้องตามที่อาตมาอธิบายนี่มาโอ้คนนั้นก็ไม่มั่นใจจะไม่ค่อยพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์จะไม่ค่อยพ้นวิจิกิจฉาไม่ค่อยพ้นความลังเลความคลางแคลงมันจะยังสงสัยมันก็ไม่ชัดไม่เจนแต่ถ้าใครเรียนรู้ดังที่ว่านี้ดีแล้วก็มีภาคปฏิบัติอ่านสภาวะจริงอ่านของจริงของตนเองออกอ๋อมันก็จะชัดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คุณก็จะชัดปฏิบัติมรรคองค์8ของคุณจะชัดปฏิบัติได้ลงไปเรื่อยสัมมาทิฏฐิในองค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐิปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคองค์8คุณปฏิบัติโพชฌงค์โดยมีตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันเป็นโพชฌงค์ได้และคุณก็มีปหานได้เพราะปฏิบัติมรรคองค์8ไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิของคุณก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามการปฏิบัติที่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และปฏิบัติตามมรรคองค์8มรรคขังคะองค์ทั้ง8นั้นเจริญพัฒนาขึ้นสัมมาทิฏฐิในองค์ธรรม6จึงเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในมรรคองค์8ตัวสัมมาทิฏฐิในมรรคองค์8กับสัมมาทิฏฐิในองค์ธรรม6มันไม่ใช่ตัวเดียวกันสัมมาทิฏฐิในมรรคองค์8คือตัวที่เราเรียนรู้ปริยัติแต่พอไปปฏิบัติแล้วสัมมาทิฏฐิในองค์6ของสัมมาทิฏฐิมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่ตั้งแต่เริ่มต้นมิจฉาทิฏฐิสูตรคุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะคุณปฏิบัติมีตัวเกิด ด้วยความเป็นเห็นอนิจจังด้วยความเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังแล้วสมาธิฐิตัวนี้มันจะเห็นเริ่มต้นพ้นสมาธิฐิเพราะมันเห็นอนิจจังแม้มันจะเห็นความเป็นปุถุชนของเราเนี่ยมิจฉาทิฏฐิสูตรนะมิจฉาทิฏฐิสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18นะข้อ254 255นี่สังกัดสักกายทิฏฐิสูตรข้อ256อัตตานุทิฏฐิสูตรนะพอมันเห็นอนิจจังแล้วเรามีฤทธิ์มีแรงมีความสามารถทำให้เป็นโพชฌงค์ได้ทำให้มันตรัสรู้ทำให้เป็นองค์ตรัสรู้ทำให้มันเกิดมรรคผลได้ให้พ้นสังโยชน์ได้มันจึงจะลดสกายทิฏฐิโดยความเป็นทุกข์เพราะรู้เหตุแห่งทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์หรือทำให้จางคลายไม่ถึงดับก็ดับมันน้อยนึงดับฤทธิ์มันลงดับฤทธิ์ที่มัน 100% ลงมาแหวนดับได้แค่1โอ้โหมันยังมีแรงถึง99ก็ตามนี่เราพูดให้มันละเอียดโดยไปเอาอะไรมาประกอบคำอธิบายเท่านั้นเองแต่เราก็วัดของเราเนาะมันรู้ว่ามันลดมันจางของได้บ้างสู้มันเองนิดหน่อยThank you.